صلى الله عليه وآله وسلم على لاول مؤثر نبن هذه الكلمات في المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما. ونعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تخضع كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من هذه الكلمات. أرانا سيكا جلغة تلوك سدده أن يتي الله سبحانه وتعالى إن هي دين تنمي قن دين المير وني دون كسيرا قلت الله سبحانه وتعالى تون وني تغوه وني وروه وني إنين تنوه وني أركسوه وني جيده وني رغتابة وانده تسمبه وني رغتابة وانده تليجد وانده فقمه كلا رواد مونا تنفى الله سبحانه وتعالى هرده وانغلكم المير. Beriban kanalan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kandoni aminu risalati hadhihi al umma kandoni holade e yettin gol nelam dalle de do makke sebi dan non de dori ke dari ke de yettini dum hakir de yettin gol te tinni ke ala wala allah subhanahu wa ta'ala ngol hamade de titi de do mudum nalan sallallahu alaihi wa sallam ala lawal مؤثر نبان والان الجنة والبطاقين عليهم يمودون على لا والبنى نبان والان ييته كنا برنتيني الروغ والان والاللاول هذا يجعني بو والهنتين والله بان الجنة مجال نلر ممجال نفسكم وانت رانك بكان بملاد صلى الله عليه وآله وسلم والله سبحانه وتعالى يغب فقر مؤثر طيبك أن باب دائم بمودن من ملاد دائم كمودن dan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala baidul baidu kanti besi makde kandu sahabat di makde dekalang arbaba makde hina itu mimpin wallahu al-makde tanyan di Allah subhanahu wa ta'ala runin di dolejo wang kata dolejo pada sidin fi'i dan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala arkisan gandal nafain lal'in o andina in dunko nafatain o danda in gandal lorren langgal nafatawun inggal gulli sirat. Sudah antara makan Allah subhanahu wa ta'ala ya bandu en kita ambil wala minu harata. Sudah antara makan ya bandu en ternin nefayata yang sinantaka makan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu mungkin salmina salmina ke Islam. No ambil dan nam. Sudah serta ya odo nukku. Si etagal ambil timir galbe dan dirasa ya tekaru dina min Islam. Kali man dina Islam. Dina ta'alim. وتعلم والامر والنهي دينا من كان كو دينا جانغول اي جانغينا غول اي دينا يامير غول اي هادو غول سو دي دو سامح ارادن ترى الله سبحانه وتعالى نافيرن كون غولي دي نافيرا دون جول غوبن ودا غول دن لا اينا دو غادي راد صابو ماكو او ودا باراجي دي رينا دو دان دا دو غون غول ودا دي صابو ناتو غول نال جان نان دو بارنال ارانو وير دن نان Sudah jadi ya tu galsi, ada melarang Rasulullah Alaihi Wasallam wuri dia mudun nei. Saya katakan berfikirin nei ri, ada nei dari Allah Subhanahu Wa Taala yala. Bunong kawar dewo, kasan nadewo. Kau di nong arrija, as anita usaha ukurijal. Warga deng, kasan nadeng, kau di nene go to baba go. Kala kota ta islamong ari yamiri warga dan yawad harai sonna dan yamirada. Kala ta islamong ari hadu warga dan harai warga sonna dan hadorada. Siwanna hara islamu ari hertin tinni hadoran dan warga hara warga tauta. Kala kono kala asli on. Ka ikhtisaf e istisna arali ka yamiraja ka hadoji hara warga dan warga sonna fotay mudun. Harai nam kandar tu gol on. Kau gol si warga dan mu'i sonna dan mu'i alihara ifo kitaka. Si sonna dan mu'i warga dan mu'i alihara ifo kitaka. nde tawno worɓe ɓen e sonnaɓe ɓen ɓe yeehi hino wawa sonnudu gabi tanji ɗiɗi. Si tawi gabi tan worgo fiɗama heeli ko ngola mari doole wo ngol tawnata sonnudu ngol naɓa sonnudu kamɓe fala yaade ko mustahil. Iɗan ko maaɗi ɗiɗi noon ndi wona selluɗi marɗi leeɗi wawɗi ñobbade fonto siɗi golla sonnudu yaata fala yaade. Joni noon dartugol ɗum sañjini ɗen si en yewti ɗo si ɓeeɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wuuriduno e sonnaɓe noga fa llahu subahanahu wa taala waɗa ɗum saabu sonnaɓe julɓe fewnduɓe moƴƴa feewa yo allahu subahanahu wa taala moƴƴin tanginaaru men e sikka ɗo. Haray men ñannden e cuɗino sonnaɓe goto jeyaɗo e sonnaɓe moƴƴuɓe, sonnaɓe goto jeyaɗo mo allahu subahanahu wa taala weltiniri baytan fil janna tawhimo wuuri, sonnaajo mo tawata ha hande sonnaajo heɓaali moodi ɓuri mo woni yimma men Khadija radiallahu anha. Hande ɗen faala wadde ɗon ɗimmo ɓiɓɓe maɓɓe on kamɓe yimma men Khadija radiallahu anha wiyeteɗo Fatimatu binti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haray so en naati yewtugol fiiɓee ɗo, hara en faama en naati fii pato nde wootere. Haray nelaaɗono Mariamum jaɓal yimma men Khadija jibinɓe ɓeeɗo ɓen no Mariamum jaɓal ɓe faalɗen yewtude ɗum Fatima e hoore mum no Mariamum jaɓal. Ara ɓe yii ka dow leydi ɗo heɓaali baaba ha ɓuri oɗo wiyeteeɗo Fatima, ko noon ko nelaaɗo ni baaba ma. Ka dow leydi ɗo heɓaaki taw marɓe nene moƴƴo ɓuri nene oɗo woni yimma men Khadija radiallahu anha. Sika ka moodiɓɓe kadi rewɓe ɓuri e makko wona gore ka baŋnge moodi waagal moodi makko hino ɓuri worɓe ɗuuɓiɓe woni Ali ibne abi talib radiallahu anhu. Iɗan fayda ko ɓurete kon fow oɗo hino ɓuri rewɓe ɗe. Si tawi kaka sattiya, si tawi kaka mawɓe, si tawi kaka diina, si tawi kaka moodi himo wontiri sengo ɗuuɗuɓe sengo dow ɗuuɗuɓe. Arayno yimma men Fatima radiallahu anha wiɗen hiɓe jeeya e jeeɗal ɓe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tawta ko yimma men Khadija radiallahu anha jibini ɓeeɗo. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam artisama ɓiɓɓe worɓe tato e juuɓe nayo fof woni yeeɗɗo ɓeeɗo ɓiɓɓe maɓɓe fof tariha ari sappi holli ɓe feƴƴinno e gurdan nelaaɗo ɗan nelaaɗo tawi hino wuuri ha heddi gooto. On ɗon feƴƴinde wonno nelaaɗon feƴƴi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndeɓe feƴƴini woni Fatima o mon ne yonde fimum ɗon. Ko ɗo tun nelaaɗon acci ɓaawa ɓiɓɓe muɗum so ɓe yeetinomo ɓe maasi mi foskiti yahugol ka joni en tabaraka wa taala ɓeygure annen fof ko an artoto hikkude an tawa e gollam sakko koɓe feƴƴinta. Ko lebbi jeego karmo koɓe goo woni hakkunde feƴƴingol nelaaɗo feƴƴingol mum. Woɓɓe goo wi lebbi joyi, woɓɓe wi lebbi tati, woɓɓe wi lebbi ɗiɗi, ala kulli haal ɓe woɓɓe ɓiraali. Hara noon oɗo Fatima radiallahu anha en heɓay durusum wa ibar fi hayatiha, en heɓay dartuji moolanaaɗi e tasakuyeji e miijoji moolanaaɗi e nafooreji e gurnandu makko noon. Si tawi allahu subahanahu wa taala arkiti en nafi corgol yo allahu subahanahu wa taala arkiti en ɗum. Hara ine jeeya ko anndeten e nder gurna yimma men Fatima radiallahu anha wondema ko yimma men Khadija woni yimma maɓɓe, ko nelaaɗo ni baabe maɓɓe, ko Ali ibne abi talibin woni moodi maɓɓe. Ɗumne jeeya arano muɗum ɗimmunɗum en ara yiwgol ko hitaande honde Fatima jibina radiallahu anha. E ngara yiwgol ko honde o jomba ko duuɓi jelo jogino si Ali radiallahu anhu jommimo. En ariya yiwgol ko ɓiɓɓe jelo jibinani Ali radiallahu anhu. En ariya yiwgol ñande feƴƴini ko duuɓi jelo jogino ko hombolootimo, hombo juulimo, honto surra, ɗum koye hitaande honde wonno. En ariya yiwgol kadi e gurna makkoɗan muññaare dewgal ko nafata kon e hollugol ɗum no waɗɗi immorde e baŋngeji ɗin ɗi wino jombuɗo jombaɗo fof. en aray kadi yi'ugol nunɗal nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakkunde ɓe gure maɓɓe men ko adi noon Ali e Fatima fof ko nelaaɗo ne'i. Ali ko ɓiɗɗo bappa nelaaɗo Abbas, oɗo honno Abu Talib. Nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɗetti Ali ne'i ɗum ka galle mum haa hewti jombugol, ɗetti ɓiɗɗo mum on Fatima okkiɗo, okki Ali. Ɗen anndi hannde ka aada yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe jaɓata ɗum. ɓayri ɗen anndi Abu Talib e baaben nelaaɗo ko baaba gooto. si tawii kaka aada men enen ga haray en wiyay Ali haanaa jombude Fatima tu, siko aada ko woowaa haynaa kon fii hon ɗum. ka meeɗen si tawii baabiraaɓe ɓen hawti ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen jibini yogay ɓiɓɓe ɓen ko wiyata ɓe siko worɓe ko bappa, siko rewɓe ko yaaye. jooni noon Abu Talib e Abdallah baaben nelaaɗo ko baaba gooto, Ali ko minniraawo nelaaɗo ɓiɗɗo baaben maɓɓe mawɗo. ko aɗi noon ko baaben maɓɓe on tosoo ko ka baaben maɓɓe. Abu Talib ko baaben mawɗo nelaaɗo ɓiɗɗo Aliyu on, sika kam nenga ko honnoo haani yiwde nelaaɗo ko koto, taw baaben maɓɓe no hawti baaba. jooni noon si tawii ko koto o wiyata nelaaɗo hollii ko kotiraawo, kono naa koto haqiqa tan. ko ɗum si nelaaɗo ɗetti mo ne'i ka galle mum haa yetti, si tawii kaka men ngaa haray Fatima ko yo innu Ali bappa, nelaaɗon si yo hollu en on ɗon wonaa o bappa makko few, ɓe ɗetti ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe okkimo kanko Ali. si tawii kaka men ngaa ɗum haray no sattani e moƴƴa. ko waɗi noon enen hiɗen jaɓa jombugol ɓiɗɗo bappa, maa ɓiɗɗo yaaye, maa ɓiɗɗo nene mawɗo, maa ɓiɗɗo nene tosooko, kono en jaɓataa jombugol ɓiɗɗo on mo sellani en jombugol. dimana ɓiɗɗo yaaye maa diwo siɗen jaɓi jombugol on ɗon. kono si a woofii jombugol on ɗon, o jomboyaama nokkugoo, o jibinii ton jiwo aada men on jaɓataa jombugol on jiwo. ko waɗi noon ko kaawo innatamaa kamme en tewanaa a kaawo makko. aada men on jaɓaa ɗum, kono noon islamu on no jaɓi. jooni noon ko waɗi koyen tippito e aadaaji ɗin tawten islamu on. ko waɗi noon ɗo saraha tan ka men ngaa Fatima ko bappa haani wiide Ali ka men ngaa, kono ka binndi holli wonaa o bappa makko ko an noon nelaaɗo resiniimo, te no harmi ka goɗɗo jomba wiyo ɗum bappa. idan oɗo aada kadi en wiya ɗum e ngurnan nelaaɗo ɗan e ngurnan Fatima ɗo no laawi fof no fottiti. haray ko wano noon oɗo Fatima himo jeyaa e toolaaɓe nelaaɗo ka jiwɓe, ko wiyeten kon toola sotooko. jiwɓe ɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam arkisanooɓen ka wimma men Khadija ko Zainab wa Ruqayya wa Ummu Kulthum wa Fatima. ɓeeɗo nayo nelaaɗo mari ɓiɓɓe jiwɓe. Fatima woni tosooko on ka jiwɓe, njano nelaaɗo on ka ɓiɓɓe ko Alqasim, ko ɗum si tawii ɓe jammiraa Abalqasim. ɓiɗɗo maɓɓe arano on ko Alqasim o wiyetee gorko, hikkitee makko Zainab, hikkitee makko Ruqayya, hikkitee makko Ummu Kulthum, hikkitee makko Fatima, hikkiti e makko wiyeteeɗo Abdullahi. on ɗon ko gorko wonno feɗɗinno tawi mo jogii duuɗi ɗii. ɓeeɗo ɓiɓɓe njeego yumma men Khadija jibinani nelaaɗo alayhi salatu wassalam. gooto jibinani nelaaɗo feereejo wiyetee Mariyatul Qibtiya, on ɗon jibinani nelaaɗo mo ɓe innunoo Ibrahim, woni njeeɗi ɗo. ɓeeɗo woni ɓiɓɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. jooni noon e ndeer ɓeeɗo ɓiɓɓe nelaaɗo nayo jiwɓe ko hombo e hombo resunooɓe en ariya yiide ɗum e ndeer dartu men on. o wii ooɗo wiyeteeɗo Fatimatu binti Rasulillah, woɓɓe innamo Fatimatu Zahra. o wii yumma makko ko Khadijatu bintu Khuwaylidin, ɓe yewtuno ɗen fii mum ko feƴƴi. woojibinii yumma men Khadija Fatima tawi hitaande nde Quraysh wonno mahitaade suudu Kaaba ndu, ko atti nelaaɗo on neleede duuɓi joyi. Yumma men Fatima jibina, ko atti nelaaɗo neleede duuɓi joyi. Awa ñannde yumma men Fatima jibina hari nelaaɗo ne jogii duuɓi capanɗe tati e joyi, ko waɗi noon nelaaɗo ko duuɓi capannayi neliraa. Hari nelaaɗo ne jogii duuɓi capantati e joyi, so yumma men Fatima jibina. Khamsa sanawatin qabla alhijra, yumma men Fatima jibina radiyallahu anha. Ko ɗum si tawi ñannde goo Abbas bappanelaaɗo meeɗi yaade ka Fatima e Ali ɓe tawi ɓe ka maɓɓe hiɓe pooɗondira kamɓe ɗiɗo. Gooto e maɓɓe fof no wiya anndi millan heccuma, Fatima no wiya ndaara en ko en gore maalan heccuma, Ali no wiya lan heccuma annda na en gore, hiɓe pooɗondira e ɗum hiɓe fija ɓe waɗa sama kala. Abbas naati Ali wi wallite men ɗo bappa, gooto amen fof ina wiide ko kañum hecco en min e o ko mbo hecci. Ndaare aadene ɓengo mum yaa e kuwan no cantindira lan heccumaɗa heccinde enen kamen na yawre contuɗen ɗum ɗaw waasi meeɗi komin wiyataaɗa hecci tonkano gasa leggal salima ɗette o wiiɗa heccinni o wiilan heccuma. Abbas naati wi accee mi ñaawana o. Fatima an ka jibinaɗa, ko ɗum tariha islamu anndiri. Abbas wi an Fatima, ko hitaande suudu Kaaba ndun darnitaa wattitaa jibinaɗaa, ko attii baaba en maa neleede waɗee annabi duuɓi joyi. Ko attii noon suudu ndun darniteede hali Ali jibinaama duuɓi neeɓuɗi. Awa himo heccumaa ka awa heccaama heccumaa. Ko attii suudu ndun darniteede hali Ali jibinaama ko neeɓi. An noon ko hitaande suudu ndun darnitetee jibinaɗaa. Ɓe ñaawi kaa ɓe ñaawaade hombo hecci ɗoo ko Ali on sayi ɓe deƴƴi e muɗum. Ko ɗum si tawi ko ndeɗo hitande ɓuri sellude ko karamo koɓɓen yewti wondema yumma men Fatima jibina radiallahu anha. Yumma men Fatima kadi Ali radiallahu anha jombimo, ɗum ɗon woni fi sanati saniyati min alhijra, ka hitande ɗimmere nde nelaɗon feri makka seeni madina, ka hitande ɗimmere nelaaɗo on resina Ali Fatima. Ɗum hawri e suumayeere. Ɗum woni woɓɓe wii o jombi ka suumayee ɓe yehi Babirin ɓe artoy ka donkin o addanaa ɓeyngu makko, woni fiil hijja. Woɓɓe goo karamo kooɓe goo wii ko ɓuri sellude kon ko ɓe jombaa kaka Rajab Rajibi. Woɓɓe wii kaka Safar. Alaa kulli haal, ko fi sanati saniya ɓe jomba hitaande ɗimmere nden ka fergu. Oɗo Fatima ɓayri jombaama ka Ali radiallahu anhu, o jibinanimo yoga ɓiɓɓe ɓe wonɓen jantaade ɗo, woni wiyeteeɗo Alhasan on woni njano maɓɓe on, Walhusein on woni ɗiɓɓo ɗimmo on, wa Zainab kanka kadi o jibini wiyeteeɗo Zainab, wa Ummu Kulthum o jibini kadi wiyeteeɗo Muhsinan, o jibini kadi wiyeteeɗo Ruqayya. Jaka o innitiri fayda ɓiɓɓe makko ɓen fof, fayda ɓiɓɓe baaɓen makko ɓen. Gooto fof innitiri ɗum fayda jaaja mum, sabu nelaaɗo no mari wiyeteeɗo Ruqayya o inni goɗɗo Ruqayya. Nelaaɗo no mari wiyeteeɗo Ummu Kulthum o innitiri on Ummu Kulthum. Ɓeeɗo noon hina jeya ɓiɓɓe ko ɓuri feeñide kon ko yumma men Fatima jibinani e Imama Ali radiallahu anhu. Oɗo non wiyeteeɗo Ummu Kulthum ɓiɗɗo Ali ibnu abi talibu on, ko jombunoomo ko Umar ibnu lkhattab radiallahu anhu. Ko ɗum ɗo liɓata qaida chi'a wi owo Umar ibnu lkhattab e Aboubacr yiɗa Ali, kayfa tuzawiju ibnataka insanan la tuhibbuhu, ko honno ɗettirta ɓiɗɗo ma okka neɗɗo mo a yiɗa yiɗama. Umar ibnu lkhattab jombi ɓiɗɗo Imamu Ali wiyeteeɗo Ummu Kulthum o. On ɗon jibinani Umar radiallahu anhu ɓiɗɗo wiyeteeɗo Zayd ibnu lkhattab. On sey ɓayri Umar feƴƴini radiallahu anha jombimo o wiyeteeɗo Abdullahi ibnu Jafar. On ɗon oɗo wiyeteeɗo Ummu Kulthum jibinanaali on ɗon. Ɓayri on ɗon feƴƴini o wiyeteeɗo Muhammad ibnu Jafar jombitimo kadi kanko oɗo wiyeteeɗo Ummu Kulthum, o jibinani on ɗon jiwo wiyeteɗo jiwo wiyete jaariya jiwon tumɓe innimo, ɓaawo on ɗon feɗɗide jombitimo kadi o wiyeteɗo Abdoullahi ibnu Jaafar. E nganndi mo simoodi makko feƴƴini ɗum goɗɗo goo no jombitudemo ko ɗum wonata sabu muɗum. Kono noon sahaaba ɓen ngurdam maɓɓe har no yowitinoo e kaafa e jihaad, ngurdam maɓɓe no yoƴitaniimayde moƴƴa. Haray si tawii en ndartii ɗum ɗo no Imamu Ali jombiri no yumma men Fatima, sino muɗum ko feeñu ko moolanaa ko wiyetee azzuhud, woni ruuɗagol. Imam Ali ɓe maaki ɓayri mi arii mi ƴamirii nelaaɓe, jiyo maɓɓe on yo ɓe resinan ɓenndan no ɗamari ko waɗiraa teŋe. O wii mi alaa. Ɓe maaki Badrin ghanaimu honateeri heɓinoo ndi ɗon ndin senndaa jaɓal maa ngal honto woni. O wii ɗum ɗon on ɗon dolottelan mari mo ka suudu. Ɓe maaki addoy on jonnaamo ɗum wona teŋe ɓeyngu maa o teŋiri mo ɗum ɗon o jonndi. Fatima wii ɓayri nelaaɗo resiniilan Ali, ɓe yooɓinanno gatu e daraare e catalum ko mi yaada ka moodi an. Mi yehi mi tawi Ali ko mari suudu e yaasi ko guri baali kamen waaloo. Suddaare nde nelaaɗo jonninmi mi yooɓorii nden si men suddi kene men mbuumii hoore men koyɗe ɗen suddataako, si men ñoƴƴitirii ka koyɗe hoore men mbuumataako. Ko ɗo men wonno oɗo noon ko ɓiɗɗo nelaaɗo afdal khalqillah. Honto juuɓe wonɗo sonkude ɓen fii almuwaruji, fii télévision ji, fii walisiije, fii cuuɗi labaaɗi, fii étage. Naa ɗum mi hootay ka baaba an afi aŋŋewo naa on gore ka aŋŋewon ko gore. Karamo kojo gooto yimo o wii wallahi ma khalaqa al ilahu wala bara basaran ka muhammadin yura bayral wara. O wii jooni mi meeɗaari tagude neɗɗo moƴƴuɗo tedduɗo ka dow leydi ɗo haa heewtii nelaaɗo on alaa. Jooni noon ndaaru ɓiɗɗo nelaaɗo on, o wii nelaaɗo on ko yooɓininmi ko ɗum ɗo, ko mi tawoy moodi an no jogii ko ɗum ɗo gurii baalii, ko ɗon men waalotoo, koko baaɓe ngan jonninmi kon men suddotoo, hay ɗum yonaa men suddaare. Min woni ɗon ɗum tajaali dowgal ngal. Woɗɗo ko si télé alaa hoota, si radio ka heɗo musique alaa hoota, si almuwaare heɓaaki hoota, si danki moolanaaki e matela heɓaaki hoota. Woɓɓe hoota wiya hay karamo kojo gooto wii wallahi ngurna men ɗan hulɓinike, en cuɗii cuuɗi men ɗin en yirbinii ɓerɗe men ɗen ka islam. O wii en cuɗii galleeji ɗin en yirbinii sunna nelaaɗo on ɓaawo maɓɓe. Komi neɗɗo watta aduna ɗo. Allahu subahanahu wa taala wii inna jaalna ma alal ardi ma huna ko nakira ma alal ardi zinatan laha, ko zina tawsi heddoto ɗo heddataako. O wii wa inna la jailuna ma alayha saidan dirusa, alaa ko heddotoo ka dow leydi ɗo. Ɗii cuɗaariiji ɗo fof ko bewɗe tun naɓata e neɗɗo on. Inaa ɗum neɗɗo yo ni ko wengoo ɗo aduna ɗo haa feƴƴa bako. Ñannde goo nelaaɗo on alayhi salatu wassalam meeɗii waalaade koccuuri gatal, tawino weƴƴita gatal ngal e koccuuri ni battini ka ɓanndu maɓɓe. Ɓayri ɓe fini ɓe fitti ɓanndu nun koccuuje ɗen si accite ɓanndu maɓɓe nu. Umar ibnu Khattab wii nelaaɗo hanno yeeto ɗon men men ɗaɓɓanan ko weƴƴi ton hara ɗum ɗo battinaali ka ɓanndu mon. Ɓe maaki ya Umar ma masali wa masali duniya illa ka raakibin istadalla tahta shajara summa raha wa tarakaha. Ɓe maaki misal an min e misal aduna wa aawati tawi sina wano neɗɗo setotooɗo ronndiiɗo donngal fokkituɗo ka woɗɗi yehi haa naange tampini ɗum, o haynii leggal waɗungal ɗowdi, o seli e ley maggal, o rowtinii donngal ngal fii fawtagol. O o darnay ɗo suudu mo hokkiti ko nii mi wayi silonkere nden ɗoytanike mo tun o yaha. Ɓe maaki min kadi men ko noon mi yahay woni. Kono ɗum ɗo hannde enen ko aduna wonden wullande. Neɗɗo tuma siiɗi hayli hoore tappitii wo haray aduna fuutike mo ndeñande. kono no fande on do sunade e do ko dina mun dirti e do ko dina mun martali dum do no fandi kono si tawi Ali ibn Abi Talib kanko tigiri o wi mi jombi Fatima nyande mi jombi mo hari mi ala siwana ko mi wejjita hunde wotere goni guri jildu kabshin ko mi mari nyande mi jombi Fatima ko guri mbali nanamu alayhi bil layli wa na'lafu alayhi an-nadhiha bin nahar men walo e maggi jamma men sonsongo e maggi ndiyan nyalorma men lilangi fi ko men wawa walade mun kadi jamma guri bali enen ko wiigol ko butu men mari ayana jogi guri bali anda jogi butu hombo man buri datinde nenen men ala danki Sa'id ibn al-Musayyib meɗi ñawde ɓiɗɗo mum mo okki ɓe haaɓi o haaɓi de moodi makko o arti o wi gila mi ye on moƴƴinanali men danki kam en waalo Sa'id ibn al-Musayyib wi jooɗo wara moodi makko nodda o hewti o wi o ɓeygu ma ariɗo mi anndal mi faamal tigiri ko woni wolde kon o min de kadi o waynakilan ton o ari tun o ndi ko ɗum adduma woko danki woni men ala Sa'id ni wono muuti onno min ko danki mi okki o mo heɓi danki sooditi danki na bonnowo jawdi anta sirat anti sirat koa danki an kono mo waɗata danki simo jogi wama anti sirat ko danki mi okki mo wana goɗɗungo kono mo wattata danki kakoye bonni jawdi min Sa'id ibn al-Musayyib wii simi humpitike a soodi danki mi jatta e ɓeynguma ara ko a bonno jawdi ko danki mi okkuma ɗettuma yaha ko ɓee mawɓe woodi o jooɗagol wiya itahe on ala de hay ka wahlo ɗo ngam acce o wona gata o onon ɗon mari ka o waalo onon watta ka mon ɗon hayso si tawi ɓurɗo moƴƴude sagore men ya ahi son son mite guri baali waalike ɗaanite jam waali tallike enen sen heɓaade ka weƴƴiten en waalike janno haani waalaade tallo ka taw mo ɓuri en kala ko ɓuretee ko wiiɗen ko mankirɗen hannde ko azzuhud fi dunya ruuɗagol yonndinoro seeɗa e ɗan ngurnan aduna ko wara ɗon kadi ñannde goo Ali ibnu abi talibin o jooɗodi e Fatima to suudu maɓɓe gooto e maɓɓe fof no wullito tan ya aduna muɗum Ali wi ya Fatima wallahi sanahtu sanautu hatta shakaytu sabri wa qad jaa allahu abaka bi sabrin fadhhabi fastakdimihi o wi gilami jombuma Allah subhanahu wa taala arki sallam maccuɗo wona korɗo ko yannganoma mi jogi ndiyan ha ɓernde musila Fatima yihi anko jogol tu wonɗa wadde min mi uni ha juuɗe am fof waɗi boowolle mi wuppi ha juuɗe am fof yoori keñ mi ñooti linke haa mi ronki kami walka deƴu anta wol hayso o wi jooni noon gasi baabe ma heɓi dahaaɓe addaaɓe ɗe balɗe fayri noon an ko baabe ma miɗo toroma ya yahu ton wi'aaɓe nelaaɗo men tampiika galle okke men maccuɗo gooto ma korɗo gooto ko wallito men golle ka suudu anndi ɓe potti o Fatima yaw yettinoya oɗa ko baabe mum oɗa ko koto mum wiyeten ka on noon na kotogol faymo jommi ɓiɗɗo maɓɓe o on sayi ɓe yehi Fatima ari haa hewti ka suudu hiwri nelaaɗo nelaaɗon haynimo tum ɓen ni marhaban bibnati ko tooli ko an yo joo an ko ɗum adduma susan o herti o aami wolude few o wi nelaaɗo mi arno tun hiwragol on humpito si tawi hiɗon e jam nelaaɗo ɓe maake ko ɗum tun adduma o wi hi ɓe maake amiɗo e jam hooto o yilti o hooti o hewti tun Ali wi ko ɗum ɓe maaki womi wawali yettinde nan mi herti Ali o ya deng mi wola e mahi ɓe immodi ɓe yehi Ali wi nelaaɗo Fatima ko addunoma kon o yettinano mi joogi haa ɓernde musilan nelaaɗo ka kolowri o uni ha juɓɓe fo boni laare de juɗɗo nelaɗo wuppi walkilince ha kamti nelaɗo men nani on heeɓi maccuɓe meɗen toroyo ngokku men ɗon goto ko wallito men golle nelaɗo ɓe maki ko ɗum addi on ali wo hi tawi Fatima ko ɗum adduma on say o wi hi tawi awa yaheni tawa on ko galle mo ɓe yehi ɓe tawoy ɓe ɓayri ɓe naati ɓe inni Ali ange Fatima wi ɗon ko maccuɗo faala ɗon yomi okku on ma korɗo ɓe wi hi wo o waɗana on hon ɗum wo o gollana me nelaɗon ɓe maki sikkuɗon mi ɗettay ɓen maccuɓe ma ɓen horɓe ɓe mi addana mi jonna on onon ɗo ɗiɗo ahlu suffa hino jooɗi kale gimɓe ɗo ala ko ñaama ɓe ko yeeyeteɓe coggu maɓɓe on soode ñaamete ahlu suffa ñaama on heɓata maɓɓe jaɓal hay goto accemi yeeto on ko waɗon hara son waɗi ɗum on heɓa moƴƴere ɓurisi ko maccuɗo ma korɗo mi hokki on on accata mi yeeto on ɗum ɓe wi ahata nelaɗo meɗen humpa ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki jibril jannilan joni piiji ɗiɗi mi faala on ɗi jannude ɗum zalikuma hayrun lakuma min khadim ɓe maaki tasabbahani fi dubri kulli salatin ashran wa tahmadani ashran wa tukabbirani ashra wa ida awaytuma ila firasikuma fasabbiha salatan wa salatin wahmada salatan wa salatin wakabbira arba'an wa salatin ɓe maki fa dhalikuma khayrun lakuma min khadim ɓe maki si on salmini julde farriba wiye subhanallah laabi sappo walhamdulillah laabi sappo wallahu akbar laabi sappo oɗo ko riwaya selluɗo ene laaɗo hadis on ko imam boukhari won ko fillimo imam muslim oɗo ko riwaya selluɗo e maɓɓe waɗugol wonde sappo sappo dubru e salawatu mafruba ɓe maki si tawi kadi on yeehi on hewti ka waalotoɗon ɗon ka on jaɓuɗanade ha waɗon tasbi sabbiha salatan wa salatin wiye subhanallah laabi capantate tati siɗon waalade walhamdulillah laabi capantate tati wallahu akbar laabi capantati e nayyi ɓe maki fa dhalikuma khayrun lakuma min khadim ali ibnu abi talibin o wii wallahi gila ñande nelaɗo makaninmi ɗum min e Fatima mi meeɗali waalade mi ronki waɗude ɗum ha kami dari ɗo hande tawi nen ñande himo kuufa mi meeɗali yejjitude ɗum neɗɗo goto wiyeteɗo ibnu kawwa o wimo ya Ali yiiɗa a meeɗali yejjitude ɗum ka waalotoɗa ha hande o wi hi ibnu kawwa wi wala laylati sifayin hay jomma jihaadi hakkunde ma e khawariji ni wanno ɗon ɗin a waɗuno ɗum o wi wala laylata sifan qatalakum llahu ya ahla alqiraq o wi hay ñande ahlu sifayni mi yeggitano ɗum allahu on huuɗi on kono yo yimɓe iraq imam ali huɗuno ɓe moƴƴa taw ɓe lorruno mo moƴƴa noon tan ɓe wari mum wari alhasan wari alhusein wari ɓe ngure nelaɗo fo ko ɗum si iraq ko wira iraq o inni ɓe qatalakum llahu ya ahla aliraq naam si allahu subahanahu wa taala huɗo on mi meeɗali accude oɗo duwamo nelaɗo janni ñande o ñande hay ñande ndin ɗin jihaade ko sattuno ko fo mi wanno idan nelaɗon janni en ɗo awa enen mofteɗen fof kon ɗum waɗeten siɗen ɗanade kono min siddatil gafla saabu ɗuɗugol weltidare nden mboyi waɗata ɗum oɓe aray tumpitorewa mbewa ɗama sinira kadi wa kullu sinira weetori maƴa yaha julɗo o gurnan makko ɗan fof ko yuɓɓi ɗum fawi e dewal ko wana noon kadi yimma men aicha radiallahu anha ɓe maaki wo ñande nelaɗon nawnuno nawnare tiiɗude fi feƴƴingol nelaɗon ɓe torino sonnaɓe maɓɓe ɓen hari ɓe gindaye e cuuɗi maɓɓe ɗin ɓe yahayno ɗo hande ɓe yaha ɗo janggo ɓe yahaɗa ha cuuɗɗi yonta ɓayri ɓe nawni tawi ɓe wata jindude ɓe tori sonnaɓen yoɓe accuɓe ɓe wona joni nokku gotum ɓe fof ɓe ara ɓe tawa ɓe ɗon ɓe dara ɓe so wi hiɓe yiɗi noon accede wona ka suudu yimma men aicha radiallahu anha sonnaɓen fof jaɓani ɓe okkiɓe ɓe woni ɗon kaɓe waali ɗon noon hiɓe nawni nawnare koye nden ɓe feƴƴini Fatima ari darugol ɓe Ayri Fatima naati be welti moƴƴa ko ari ndaarugol ɓe kon ɓe joɗɗini ɓe takko makko ɓe sowndiimo. Ɓe sowndiimo goɗɗum tun o wulli. Hay gooto nanaali jooɗi ɓe nder ton ɓe. Ɓe ɓannitimo kadi ɓe sownditiimo goɗɗum tun o wulli gonɗi o jali gonɗi ɗi yoraali silhaal. Ɓe sowndiimo o wulli ɓe sownditiimo o jali. Ɗum ɗo hawni moƴƴa wonde nder ton ɓen fof haa hawni yimma men Aicha par ce hare ɓe jooɗi kaka suudu maɓɓe. Yalta tun yimma men Aicha jokkiti yimma men Fatima wii Fatima hannde mi wii ko hawni a jooɗike takko nelaaɗo woodi ko ɓe yeetima minen men nanaali wulluɗaa. ɓe maakiti goɗɗum ngoo tun kadi jaluɗaa kisan. gonɗum woni sabu ɗum o wii nelaaɗo on si yewtiilan min tun ko min tun de yiɗi yo nanu mi firtataa gunndoo maɓɓe wolta o jogitii ɗon yimma men Aicha meeɗaali yeggitude ɗum. ɓe jokki ɗon hiɓe wulandoo ɓe jokki ɗon ɓe jokki ɗon haa nelaaɗo feƴƴini ɓe humpitaaki Fatima wolaali. ɓayri ɓe feƴƴinii yimma men Aicha ɓe wii Fatima jooni si tawi ko hulugol firtugol gunndoo nelaaɗo hulunoɗaa ɓe feƴƴinii jooni ɗum lorrataama yeetiilan ko nelaaɗo maakan maa wulluɗaa ɓe maaki jalituɗaa. yimma men Fatima ɓe wii jooni mi yetton ɓayri mi naatii mi jooɗi ka takko maɓɓe ɓe sowndiilan ɓe maaki. Jibril gila fuɗɗi tippinde qur'ana e an hitaande fof o aray men jooɗoo mi rewtoo qur'ana min alfatiha ilannaasi o heɗitanoomi hitaande fof hitaande meɗen mari ɗum ñallal marra laawol ɗum wonata ndee ɗoo hitaande noon o waɗaniilan ɗum laabi ɗiɗi. ɗum ɗon hollimmi lajal an ngal timmii e ndee nawnaare nde mi woni ɗoo mi immataa koye mayre ɓe yeetiilan ɗum ɗum yurmimmi haa mi wulli. ɓayri mi wulli ɓe ɓanni timmi kadi ɓe wii Fatima wataa wullu enee a yiɗaande laatotoɗaa sayyidaani sa'i ahlil janna. joomi men waɗiima ko a hooreejo yimɓe aljanna ɓen fof o jali o wii mi jali kadi kisan welo welo on ko ɗum ɗoo ɓe sowndii lan mi wulli ɓe sowndiimi ɗum ɗaa mi jaltil haal. idan ɗum ɗo ko fadila goɗɗo goo kadi ko wananen yumma men Fatima ɓe wii hina jeya e ɓure maɓɓe ko anndaa ñannde quraych diisondirnoo makka siilorrugol nelaaɗo moƴƴa ɓe wii ɓe diisondiri ɓe wii hiɓe faalaa ɓayri nelaaɗo aray ka suudu kaaba juula ɗon ko heewi ko hombo e maɓɓe suusata immaade ngelooba hino rimi ngasa ɗen anndi koyetee kon fodde ka ɓiɗɗo on waalotoo ɗon ka nder reedu fodde nden no ittaa wallinaaɗa. ɓurayci diisondiri ɓe wii Muhammadu aray jooni juulugol ko hombo e mooɗon ɓuri suusude reedu wakkilotooɗo accugol haa Muhammadu sujja ƴetta ndee fodde mbaa ngelooba weƴƴita ka ɓaawo makko hombo suusi ɗum. Ukbatu bun abi mu'aytin wii ko min ko ɗo woni asqal umma idin baasa asqaha ka zamanu annabi salih ko quddaaru ibnu salih e zamanu nelaaɗo ko ukbatu ibnu abi mu'aytin sabu ko fof hulunoo kon ko kanko ronditi o wii o waɗay nelaaɗon annda ɓe ari ɓe habbiri ɓe juuli ka suudu kaaba haa ɓe sujji o yeew ɗetti fodde nden o weƴƴiti ka ɓaawa maɓɓe ƴiiƴanno siwo e maɓɓe kono ka ɓe sujjunoo ɗon sii ɗum fawite e maɓɓe ɓe so'aali ɗum ɗum ɓantaali ɓe ɗum ñiddaali ɓe ɗum ittaali ɓe ka sujuud si ɓe sujji ɓe toraade allahu subahanahu wa taala haa jamaa on jali ɗon weltii kaka kaka ni haa goɗɗo goo innii ɗon dogi yeetoye Fatima wii arii ndaaraa ko ɓe waɗi baaben maa tawi wannaa yurmingol dee ko sabotugol mo kanko kadi arii ndaaraa ko ɓe waɗi baabe maa heewi wono juulu dey heewi tawi ko ɓe waɗi ma yumma men Fatima dogi yeyi itti fodde nden e hoore maɓɓe liɓitoo waɗi ndiyan wuppani ɓe ƴiiƴanɗange mum haa laaɓi ɓe ɓantaaki ka sujuude suwa fistude ɗum ittaali ɓayno en nganndi ɗum noono garib gaa ɗum ɗo holli Fatima radiallahu anha nde tawnoo himo jeyaa e ɓiɓɓe nelaaɗo ɓuraaɓe yiɗeede ka nelaaɗo ko wano noon kadi o yiɗirnoo nelaaɗo moƴƴa ko wano noon ñannde ofud kadi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓayre ɓe barminaama ofud sumo jeeno arnoɓe ari bati melaɗo jogitiɓe ɗaɓɓi ko fittirano ɓe yiijanna katine maɓɓe radiallahu anha. Ko wano noon yummamen Fatima radiallahu anha melaɗon heeɓi ñande goo o hawrali eko Quraysh faala wadde yummamen Fatima, ɓe waɗi khutuba fi muɗum. Nde nelaɗon ɗetti Fatima okki Ali o jombi mo, woni ɗon ha seeɗa Banu Hasim, Banu Hisham, Bunil Mughira ɓe faala ɗettiɓe ɓiɗɗo Abu Jahli wiyeteɗo Juwayriyatu ibnu bintu Abi Jahlin, ɓe okka Ali o nawlira e Fatima. Tawi ala ko ɓe faala tina lorrugol Fatima, on ɗon si lawri wiye Fatima ko ma o lorro. Ɓe ari ɓe puusi Ali ha ɓernde men ɗetti jombugol on. Ali wi joni noon koye nelaɗo diisine taw si laato, ɓe ari ɓe yeeti ɗum nelaɗo. Nelaɗo on ƴawi kam mimbar kesan waɗu khutuba, ɓe maaki jente moƴƴa mi yeeto on kono yo yimɓe. Fatima o ko ɗiɗɗo an huyre iwnde e an, kala ko lorrata o no lorranmi, kala ko mettata o no mettanmi. Min on noon ɓiɗɗo an on min nabiyullah, tumbodirta e ɓiɗɗo aduwullahi woni Abu Jahal abaddan. Fatima mo an nawlirta e ɓiɗɗo Abu Jahli on, ɓe maaki la yajtami'u bintu habibillahi wa rasulillah maa ibni aduwillah aw maa binti rabi aduwillah. Jiɗina ɓiɗɗo giɗo Allah subahanahu wa taala on nawlirta e ɓiɗɗo gaño Allah subahanahu wa taala on. Si on okkay juwayriyatu Ali, harayyo Ali suɓo jonnitugollan Fatima si jomba on ɗon, so jonnitilan yo jombu kono ɓe tummonirtaka makko ƴew. Ɓayri nelaɗo maaki ɗum, Ali wi a awa joni min ala ka mi saƴƴa, mi waɗata ko nelaɗon yiɗa, mi jombatamo. Ali wi ɓayri mi wi nelaɗon yiɗali ɗum ɗon, ɗum woni sabu o yeeti Aisha oɗo Fatima wi mi jombata goɗɗo goo fanni ma hiɗa wuuri an haa mi heɓay ko mettata nelaɗo e maɗa. Woni goo hay korɗo mi okka mi ɗettata mi waɗa mulsil yamin fanni maɗa wuuri la wuuri. Ko nolle ko Fatima tun o jogino haa Fatima feƴƴini, si o jombi goɗɗo goo o watti heɓude horɓe ɗe o jogi, holli jaka ko boni e ko moƴƴi hanaka kinkindireede. Moƴƴa bonɗo e moƴƴo si kinkindirama ko tanƴina ko heewi kon hino raaɓi ko ñawɗo on raaɓata selluɗo on, ko heewi kon siwana hara selluɗo on na weltindiɗo ko wattiriɗo noddugol. Kawtal bongal ko lorra kawtal muɗum. Oɗo noon sonnaaje wiyeteɗo Juwayriya mo nelaɗo maakuno wata jombu wata Ali jombu ɗum e zamanu kaɓe wowluno, o sakkitino naatude islam fi kala baabe makko ko Abu Jahli. O accino ɗon baabe makko o yewi o tawa e nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o naati islam, o yeeyondiri e maɓɓe dow islam. On say noon jombi mo ɓaawo nde woni julɗo o wiyeteɗo Kaba ibnu Usaydin, on ɗon jombi o wiyeteɗo Juwayratu bintu Abi Jahlin. Ndaare jomi men no sorsa ɓiɗɗo Abu Jahlin ley muɗum naade e islam. Gaño nelaɗo wa gaño nelaɗo, gaño islam wa gaño islam. Kono Allah subahanahu wa taala wi alhidaya peewal ko geɓal ngal o henndata o waɗana mo waɗani ngal o henndoto, wona dokkal henndoto ɗum sina ɗum Abu Talib heɓayno geɓal mum, wona yiɗaneede jonnata peewal. Komo Allah subahanahu wa taala suɓi jonni wo woni ko henndoto peewal. Ɓe wi nde oɗo wiyeteɗo Kaba ibnu Usaydin jombi o Juwayriya on ɗon feƴƴini jombitimo ɗimmum Aba Saidi ibnul As. Oɗo jombiti kadi oɗo wiyeteɗo Juwayratu bintu Abi Jahlin ɗimmum. Ko wana noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam holli en si teddungal Fatima radiallahu anha e nder kaaɗo siwana ko ɓe woni to. Si a wona si wona ko be woni ko si ako do morti ko yida sifoto bonu laade si awo fo awata wolde dum halanno woni julbe wari ay si ala mo ati mosede kala wondo be mer ma yurna si a hatta kata sai dara de mato te dum amma sawai de wona ko be no sahaba be fop ko si wona ko be woni ko tun ko halo tun wawda be sifade kala mo wona si awona si wona ko be woni melade dum ko do ko wiira sifoto bonundaaje si awo honen de mum hewti haadu awa tawol de dum halam wo nelaadon sallallahu alaihi wa sallam kala woddo kini de me may wa wasiyati ko yidi kay daraja makko yo ali yi etti khilafa o fara ko nafsu kongol mabbe den nasu wo e jii mofte den de bonundi na tan tawon de cekkini den na den gudi ala de ni ko nyaawi de nelaabe nyande dargal ko hanno nelaabe si abonen de mum hewti haade yi wo nelaadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayri de cekkini ko hon te wasiyati de yi yo ali yi etti khilafa o nyaawa fara ko nafsu kongol mabbe wobe jii mofte dem be bonni diina tan baawde be ceddini si alde si aye haane ci Allah subhanahu wa ta'ala be yi na khilafa ali wo joomu ne wana ndela ko nem ko faala non nyelude inna da se bahon to daro to da nyande dargal ni de joomu ne jonni walal jibril yaa anyene la do ko wi no ko yahu jonna ali sirginal hombo wona tan ngudi hawna rabbi sanane ko boye ni ligude bal si aye ha hewti ka Allah subhanahu wa ta'ala yidi dudi chapanne ali ko payku wo kana do ne wana nela o nem o fala non nelude o jogi ka ko dudi je dum ne defe mabbe ka ha ko no hawa na de yide jomi men jonni nelangal jibril wo do ni no ko yahu janna ali ko yahu janna na mi nelangal ali hawna rabbi sanane no si ali jente mo dudi si yangam do khotoratuhum lamna nalado ya jibril arsal nalado alihi no jodi ali tanati la kapan nalado jodi do dubi jego wo jibril fayti giri dan nandi kaifa kunu hada nabi hadu al mawali wo jibril fayti giri nalado ali kay wo jonna nami nalangala ali o wi yo jonnu ali ka ali yoti si yangam do khotoratuhum selman ko jibril arisal nelado ya alihi no jodi jogi do dubi chapan nay e jogi do dubi jego wo jibril fayti do jonne muhana ka jonne do o hoti de batti o jomi men majjo jibril fayti ko wala ko abe alihi ko nan ko ni ka dowleedi do o wi yo jonnu ali o faali ni hoti jonni nelado ni yetti non selman ko daado ko ni dirale wo jomi men jibril ko hombo jonne da nelandal di sendilir do ko hombo jonne te o jodi wo ko mo yidaani on wo ko hombo mo yino ma o hoti wo ko muhammad rabbi jodi men majje ko ali ni ko wa afaali majje andude ko ni ka dowleedi tan yi jodi dan hari adi no jodi ni jibril hoti ni yo jibril ko yidaani wa jomi jodi o jodi ni yidi dan ko hombo jomi da la ngara ali jomi ne yi jomi at wo ko mo yidaani on wo ko hombo mo yino ma wo ko muhammad wo jomi ne yi o wa ko ali ni ma afai hadhihi al umma istami jodi hari adi no jodi tu sali nela ko be tu si jibril ha jibril ko jomi wa jomi jomi yo mi yawmi itta e jude muhammad mi wata e jode ali jomi ne yi jomi attu don no gasa o tari hendo e na jomi attu don do gafa o gaynay hara ko on jogo no gafa gaynay dum no jogo nela risala hadu wali e defe fi'a ene do be tusali nela do be tusi jibril ha be tusa e jonna nela wala bana ji fi'a ha janno wa jol ne yi a nela e tari o karan ta ko gol buri bonde tari hendo en na joni accu do do si imam malik kambe be maaki kambe be sikita ki si tawi shi'a ar-rafida ko heferabe ko be mari problème ko wi do be wana heferabe ese on na kefero kanyu saye ka tafsir imam ibn kathir liyaghida bihim al-kuffar tafsir o do aya imam ibn kathir be maati kala anyu do tikkani sahaba be nela do ben ko o kefero di nafi hadhihi al-aya jonnon ma je anyu do sahaba be nela do ben ka do leedi do ar-rawafida hino jeya kade ko askin kinni yidugol ahlu bayti rasulillah ashi'atu rawafida te ko kambe wari be fop goto goto iraq be hirtire be goto goto wondo de dum be wi'a ko kambe woni wallobe ahlul bayt ko don si imam ali me dal weldude mabbe nabi de mabbe ko don si tawi en fami ko ko ete rawafida te yi kanoddina ngoju mabbe famu gol kambe ahlul bayt be gondini fiidu sen nani noddina du mabbe si be wi ashhadu an la ilaha illallah wakkili be mabbe ben si watti don ashhadu anna muhammadar rasulullah be wi ay si watta ka don wa ashhadu anna aliya waliyillahi aw waliyallah haray noddina dum du tim malika sharia islam te ye ka be noddin ta to ho na na dum do hen je ay ko be noddin irta tinni be wi ko ya jaban nelado ko nelado kono non ko ya jabu kade ali no batti don ko waliyullah ana man huwa al wali allah subhanahu wa ta'ala arrafa lana al wali haqiqatan wa qala ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun man al awliya alladhina amanu wa kanu yattaqun hadha huwa al wali kala jogi do sifa iman wa taqwa haray ko waliyun lillahi bihasbi imanihi wa taqwa yer ko o mari do wo ko gido joomi men yer don yer ko duitori do wo ko dum duitimo kono julbe be fof ma ko ayu awliya allah jalla wala jonno be burday ka iman e ka taqwa haray ko wana non tan fami dum don de wi fatima radhiyallahu anha o fe ini e hitande bawnde nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴini lebbi jeegonde nelaaɗon feƴƴini ɗum hawri jemmaare talata ñande tati suumaye ɗum no hawrite hitande sappo e jeeta tiire fergu nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hitande sappo e jeeta tiire fergu nelaaɗo ñande tati suumaye e talataare ɓe wi yumma men fatima radiallahu anha feƴƴini ɗum no ko taarif jayid imam ibnu hajar heɓe addi kal isaba ɓe maaki karama moolanaɗo mo yumma men fatima jantana wondema ñande ɓe feƴƴinta ɓe humpitino ɓe feƴƴinay wano baaba e maɓɓe humpitonno feƴƴina ñande feƴƴinta wotede mum ñande ɓe feƴƴini hari imamu ali ala ton kono hari ɓe mari korɗo wonduɗo e maɓɓe ɗon nden ñanden ɓe noddi korɗo maɓɓe ɓe inni waɗanan ndiyan ka lootorgal mi looto ɓe yehi ɓe looti longal ɓe ɓorni kasangeji maɓɓe ɗin haa moƴƴi ɓe inni addanan komi waaloto ɗon waɗa ka tumbere suudu ɓe waali ɗon ɓe awli ñaamo ngon ɓe wi hannde mi tawoya e baabe ngan ka joomi meɗen ɓe wooli kalima sahada kani akhirul kalam ɓe feƴƴini ɓe wati jiwon ɓe wi komi lootani mi ɓorni kasangeji an ɗin simi feƴƴini ko wata goɗɗo ɓortan ɓaawo nde mi feƴƴini yeeto ali komi looti ɗo kon yo yondinor ɗum taw ɓooran ɓaawo nde mi looti ɓe ɓaawo nde mi feƴƴini imam ibnu hajar no addi ɗum ton ɓe wi o ko riwaya ɓe wi riwaya goo sillaaɗo e imama ali ɓayri ɓe ari korɗo on yeetino ɓe ɗum kono ɓe wino min hari fatima o wasiikelan mi wasiike mo simi maayi yo lootan to maayi mi lootaymo mi laatinay komin wasiyorno kon hayso lootike ma mi laatinanmo ɗum ɓe sakkitimo lootude kono hari ala kulli haal o looti hoore makko o faami kadi o maaye nden ñannden haqqille makko bonaali fombo mi wiyete hannde yaaki maaye hayso janngo golla golle juɓɓiide feewuɗe ɗo e janngo kana en annda ko hikma allahu subahanahu wa taala moolanaaɗo wirnani en mayde meɗen yeetagolle nde maayete moƴƴa e meɗen bonnay hakkil ko tion ciɗi maayde buy feeɗay golleeji buy daroto haanaaɗi waɗeede buy memmintaake te haray fottaaɗo wo ko waynagol e yaafinagol kisan hay si tawino lutti buy oɗo noon o wuuri haa o anndiinde o maayata o jogi ke hakil lotugol hore mu borna hore mun kasange walo wala kalima sahabatain akhirul kalam si fota jomi mu tabaarak wa ta'ala alaysa hadhihi karamatullah do ko teddu gal wonande be ko wanalon tewi ko ende do hitande sappoy e jeta tire be feddini tewi kadi nyande be feddini hare be jogi duudi no gay e jowi karamo ko be bowi tewi nyande be jombete hare be jogi duubi sappoy e jeta tire jombira be feddini duubi no gay e jowi nandi duubi din kade o gal duudale duubi sappo e jeta ti e duubi no gay e jowi karamo ko be gobe wi ko duubi nogay e gobe jombiraabe feƴƴiniri duubi nogay e jeetati haray haa joni ala kulli haal duubi ɗin duuɗaale e dewgalngal si tawi ko jeetati ɓe jombira nogay sappo e jeetati ɓe feƴƴiniri nogay e joyi haray haa joni duuɗaali si tawi ko nogay e gooɓe jombiraaɓe feƴƴiniri nogay e jeetati haa joni haray woɗɗondiraali ala kulli haal en yiyay e dartu gurna yumma men Fatima radiallahu anha ɗiggugol sonnaajo e wonugol moƴƴiɗo hakkunde makko e moodi makko yumma men Fatima ɓe filliɓe maaki ñannde goo min aalimen luutondirno ka suudu o waɗinmi ko hawranallan ko mettinmi minni mo aali hannde noon ko ko waɗɗaani ɗo ɗum ɗo mi wullitoy to ɗum ɗo kamelaaɗo ali wi awa o yalti tun ali wimi jokki mi yehi haa min tawo e nelaaɗo ka maɓɓe min hewti Fatima wi nelaaɗo hannde ali waɗilan hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare ndaare wullitii ɗon koye baaɓe mum wullitii ali no deƴƴi ali wi ko hawninmi haa hawninmi mi wowlaali e ngol ɗon laawol min few Fatima wowlu tun haa gayni min nani nelaaɗo no ɓanta konngol ɓe maaki ya bunayyati isma'i wastami'i waaqili annahu la imrata limra'atin la ta'ti hawa zawjiha ya fatima ɓelandaaki ali ali wi nelaaɗon ɓe maaki konngol gootol ɓe daraniimi kami darotono ɗon si ɓe landino lan tawi min mi heɓaali kami wola men immii men hootiti jam kontini o wowlu tun haa o gayni nelaaɗon ɓe maaki kan yo Fatima heɗi to moƴa gentitolan moƴƴa komi wonma wolande kon faamu kadi moƴƴa ɓe mooɓidi tati isma'i wastami'i waaqili heɗito gentito faamu ɗiɗo tummoni no iwri e nelaaɗo no fokkiti e julɗo o heɗitoto ka o heɗitotako heɗitoto ɓe maaki la imrata limra'atin la ta'ti hawa zawjiha ɓe maaki ardagol e malal e moƴƴere aduna e lahara alana sonnaajo mo waɗanta moodi mum ko welata ɗum Fatima jente ñaawore nde moƴa ko ɓiɗɗo maɓɓe on ari wullitii e maɓɓe e moodi mum moodi makko landaaka taw ɓe maaki moƴƴere e ardagol e malal aduna e lahara alana debbo mo arata waɗa ko weltinta moodi muɗum ya Fatima mi deƴƴi ali wi ɓayri men hooti o wi wallahi kafani rasulullahi ma kuntu uridu an asna wo nelaaɗon daranike lan kami darotonoɗon ɓe waɗanilan komi waɗayno kon te miɗo anndi ɗo ko yahuɗen ɗo komin waɗuma ndarenundal nelaaɗo Fatima wi ali wi inni ya Fatima ba'da hadha alyawm la aati shay'an takrahinahu abadan o wi ɓaawo hannde mi meeɗata daraade waɗa ko mettatama haralan anndi abadan ndaare nun ɗan nelaaɗo ngal ko neyi ali taane aali mum nelaaɗo wolanimo konngol kono yoni ko wano noon kadi oɗo Fatima en yiya en gurnanɗa nelaaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe janna en wondema la ansaba bayna annasi yawma alqiyama tabaraka wa taala wi fa ida nufiqa fi suuri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun si wuttama ka gootu fal ñande dargal jama on ari darke dargal haray asko taji ko min e kari hawti ko menen jeydi ko menen wonduno ko menen nabiduno dum tajal to taw walo al akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko be do tum hendato ala kamudum fatima wi nyande go ne laado allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be medi lan noddude be wasila be maki ya fatima salini min mali ma shiki بما أنقذي نفسك من النار والله إني لا أغني عنك من الله شيئا بما فاطمة جودي أني كلك يرو دامي من الجوجي هرك من جي لندل من جنة أتونم روا جومي ما كدر إلى أن تقولي تنين دارنغل بما والله نين دارنغل من أفوي تام خايف سار روا جومي ما سنلا دم ما كان يدوم إتلمو moɓe jibini moɓe ɓuri yiɗude ene harayɓe mari wono ka dow leydi ɗo o ronka rewde joomi men o tanjine o kadi aljanna insan la yabudu llah hatta la yusalli wala yafalu shay'an min al ibadat wondude ɗum kadi o wiya himo tanjini naategol aljanna karmo ko jogo to wi ibadallah wa alamu anna aljannata amruha laysat sahla fi aljanna na ko newi dey ɓewi aljanna ko sila ghaliya wono nelaɗo ɓe makiri noon alayhi salatu wassalam ɓe maki ala inna silata llahi ghaliya ala inna silata llahi ljanna ɓe maki marsandise joomi men on ko seeruɗo marsandise makko on ko aljanna ko o yeeyata aljanna kon ko pittali men ɗin e jawle men ɗen marsandise on ko aljanna on coggu mum ko al amwal wal anfus o wi inna allah astara min almuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum ljanna marsandi son ko aljanna coggu mum ko pittali ɗin e jawle ɗen ko ɗum si karamokojo goto wi bi'nan nufusa fala khiyara bi bai'ina o wi adim bi qaumin baya'u lmukhtara fa aadahum samanan ajalla min almuna o wi jannati adenin tulhiqu labrara o wi enen en ɗetti pittali men ɗin e jawle men ɗen en yeeyi joomi men o soodi o wi'i coggu ngun ko aljanna o wi en kadi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi weltore ko soodu ɗon kon e ko yeeya ɗon kon ko woni aljanna o wi joni noon hoore mum on ko ɗettugol jawle ɗen e pittali ɗin jonnamo ɓayr noon en watti ɗum ɗo e juuɗe makko o podi en aljanna wo hande kadi gila ka yeeyiɗen mo pittali ɗin e jawle men ɗen en ala droit suɓagol ko waɗeten pittali ɗin ma ko waɗeten jawle men ɗen ko kanko suɓanto e o wiya waɗe ɗo wonciki ko kanko jee waɗe o wiya adde jawdi mon ɗin waɗon ɗo adde yertel waɗe kono en ala droit yeeyugol mo hunde o soodande dartoɗen kadi jogitoɗen ɗen wiyen en fewja e enen kadi hay ka aduna ɗo en watta ɗum en susta ɗum a yeyataɗo galle a yeyataɗo goɗɗo matériel hummakum jeyɗa o sooda prix mo fottu ɗon on daroɗa kadi wiya waɗanemo saria no kum yarata a wawata ɗum siɗa jogui ɗo motoru yeyetendu a wi a yeyendu million goto on yewti ha on fotti o jonnima mbuuɗi million ma on hendike motoru ndu ene hiɗa mari droit daragol wiya ndu motoru noon harayta bakku kaari ɗon ota naɓor mo haysa tawi mo kawre lawol mo suusi ɗum motor ndum yeeyuma ndum ta supporte ton kaari dey on to tippatangol konngol so hooli ha o gayni si tawi kon neɗɗo newiɗo marɗo needi o yewti o wi kon dara noon a faala mo natude ko ala e laawol ma joni moto na anje a hendike mbuuɗi ma ɗin ka oɗo ko newiɗo si tawi ko bonɗo hunndugo fewndiɓe goho o fillitata ko wowlugol ɗum hande kadi so yewtimo awa ta yeyde goɗɗo ko jeyɗa o hendo coggu ngu wiya a fewjanaymo kadi e ɗum ɗon ka joni noon joomi men wi o yeeyi en aljanna wiɗen en soodi o wi ko pittal ɗin e jawle ɗen watte e juuɗe am wiɗen en watti daroɗen kadi o inna komi soodi e juuɗe ma kon mi haltin timma mi ara ni addu wiya hettata ko joni o soodi pittal ɗin e jawle ɗen ko kanko jeeyi wa atuhum min malillahi alladi atakum almalu malullah jawdi ni na enen jeyi jonno ngoy nama e gawdi maami min jonno maami halfi maami bayra halfina detto don wala nami da wi'a dum no duudi sa to nyaale atoni suba do sarfi do magasin jonnima valer buudi duududi so ari don o wi wallindo me wadon 2 million ha nyaara ko si tay hidi wali ton detta jonnamo sidi wala ki ton doga ba ko yaaka nyaawl da jonnamo ma dum hollamo ma funde haa o ya modi tigri ala accu don kono su samo wi de ko landi da ko no duudi ma du na o ler do dum lande te ma du wanani dum lando te ma ti do go ko wonda o no gasa ko don wayno dir ton ka si hon non bayri ko kanko jeyi idan pitali men dinge jala men ne kadi je hare ko dum don laa don alaihi salatu wassalam wasi o do fatima radhiyallahu anha bitta ma yo wiira non si dum do wasiyama be do hare ko enen buri handude dum de wi nyande go o do wiete do zainul abidin bitta fatima o nyande go jodi ka kasubu kaaba mo juli darde didi mo jarta allah subhanahu wa taala wulli goto e tabi'ina be ari inni mo ya zainul abidin ma da tabki ko non wullata onni o min miijiti nyande dargal si moppe den innike ko honko mi sakkitorto naatude min kayni wo zainul abidin anga maafini an a maaporiɗo ko hanama maafinde kana an a yeggiti ko an woni ɗiɗɗo ɗiɗɗo nelaɗo on fatima kana a yeggiti ko ali woni baabe ma kana a yeggiti ko nelaɗo allah on woni soro ma an ko non maafima nyande dargal fani moolanaaɗo tum moƴƴiɓe tum ɗi moƴƴiɓe zainul abidin o wi si a wowlaano harila hikka ko a marɗo hakkil kono haalama kalli ɗi hakkille maɗe si ko nelaaɗo ni soro an fatima woni nene an jenti soro an ko wi nene an min enen an hombo wuri hiɓɓaade nelaaɗo ko min ka ko nenan jibi no nelaaɗo jibini on fatima nelaaɗo maakani fatima mo ɓe jibini on naamin dey te maaki la ugni anki min allahi shay'a si nelaaɗo ɓe maaki ɓe nafoyta nene an ñande dargal ɓe diwa e nenan ɓe nafamɓe min min enenan hombo wuri ɓe hiɓɓaade so tawi ko ballal o wi kadi ay aali jomumen wiye suratul muminun fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasa'alun neɗɗo fof ko hoore mum jokki kum fon hoore muɗum idan ko ɗum si karamo kojogoo to wimo o wi way laysa alfata alladi yaqulu kana abi o wi walakinna alfata alladi yaqulu ha anaba wo neɗɗo suka moƴƴiɗo wonaali wi o baaɓe gan no jannguno baaɓe gan no wakkilino baaɓe gan ko dewonum baaɓe gan darni nde juulirde baaɓe gan hajje ɗum fof ala e laawol ma ko ɓe waɗi kon tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum ko baaɓe ma waɗi ko ɗuuɗi wo ko kamɓe jeeyi ɓe waɗata yoɓeɗaa ɗon a meeɗata yide ɗum ko waɗɗa kon kadi ɗettotaake ɗon ɓe yoɓee ɗon gooto fof waɗan hoore mum o wi ko wana noon sen faami fatima radiallahu anha ko hitaande honde feƴƴini en anndi koye hitaande noogay e jeetatiire fergu nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe feƴƴini kala mo ko ɓen ɓe wi woɓɓe maɓɓe wi ko juuli fatima ñande o feƴƴini ko ali ibnu abi talibin woɓɓe maɓɓe wi ko juuli yumma men fatima ñande ɓe feƴƴini ko abbas ibnu abdil mutalib khilaf hakkunde maɓɓe ko homboye maɓɓe juuluno fatima ñande ɓe feƴƴini ɓe wi kam noon no jeeya e ukkiɓe ka nder kaburu ɗettugol ɓe watlina nder ton surra ɓe ali ibnu abi talibin wal abbas wal fadlu ibnu abbas ɓe wi ko ɓeɗo tato woni hooreɓe ɓen tippagol ka nder kaburu wattina ɓeɗo yumma men fatima radiallahu anha ɓe wi joni noon kala mo koɓɓen ɓe wi hakkunde feƴƴingol nelaɗo e feƴƴingol yumma men fatima ono nelaɗon ɓe makirno e ɓeyngure annden sin yeehi ko an attoto hikkude ɗon tawtoyde lan woɓɓe wi ko lebbi jeego woni hakkunde feƴƴingol nelaɗo e yumma men fatima woɓɓe wi ko lebbi tati woɓɓe wi ko lebbi ɗiɗi kono karamo koɓɓen ɓe wi ko ɓuri sellude kon e konngude karamo koɓɓen ko wiwɓe ɓen ko lebbi jeego ni hakkunde maɓɓe. Wallahu taala ala wa alam. ara ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde feeɗa gurna yumma men Fatima radiallahu anha, ɓen toro Allah subahanahu wa taala nafiren yewtereji yowitiɗe ɗeɗo gurna ɓeɗo sahabaɓe radiallahu anhum, ɓen toro Allah subahanahu wa taala waɗo en gollitiroɓe moƴƴere pottitotoɓe bone si tawi andi, ɓen toro Allah subahanahu wa taala moƴƴin battane meɗen o waɗa battane meɗen ñande dargal naade de aljanna danda en natugol yiite. والله تعالى اعلى واعلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليجري بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فشرح الله به الصدور وانار به العقول وفتح الله به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أخواتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما ونعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من هذه الكلمات أنا مشيت أجل قتل سدد أن يتي الله سبحانه وتعالى هيد إن تني جندنا المال ونرون كسيرة قلت الله سبحانه وتعالى ونسقوه ونوروه ونمنتنوه ونأركسوه ونجيئه woni reweteɗo wonde ko kammuɓe mi reweteɓe wonde ko leydiɓen ɓe foppu maɓɓe kala rewaɗo mona kanko allahu subahanahu wa taala hara dewal ngal ko ngal mere meriɗen kammelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓeni aminu risalati hadihi l umma kamɓeni hoolaɓe e yettingol nelal ngal eɗeɗo mofte keediɗen noon ɓe darik ɓe darike ɓe yettini ɗum hakkirde e yettingol ɓe timmike lawol allahu subahanahu wa taala ngol hamayde ɗettitiɓe e dow muɗum nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ala lawol moƴƴere nabaygol en aljanna ngol ɓe pattinaleñe muɗum ala lawol bone nabaygol en nabangol en yiite sinaɓe rentini en rewgolle ngol ɗon lawol ha ɓe accenne bowal hentingal laaɓungal jonma maggal e ñalorma maggal no fota ton en toranikoɓe kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu subahanahu wa taala yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴuɗe ko yoɓata annabaɓe ga yimɓe muɗum e nelaɗo ga nokke muɗum eɗen torawi allahu subahanahu wa taala ɓayru ɓeydu ɓantude fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓe kala arɗo ɓawa maɓɓe hino eto yentingol lawol maɓɓe ha ñande allahu subahanahu wa taala reni ndido leyɗe wonɗeka dow leydi ɗo hara siɗum feƴƴi siɗen torawi allahu subahanahu wa taala artike en gandal nafaygal en o andina en ɗum ko nafata en o danda en gandal lorrengal ngal nafata woni ngal gollitirata siɗen torama kanko allahu subahanahu wa taala yo dandu en sittande welaani ngu haarata. Eɗen toromo yo bande en ɓernde nde hoyata yantinanta tama tan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hara si ɗum feƴƴi mi salmino salminaango Islam no anndirɗen noon. Eɗen fotta e oɗo nokku si etagol anndintinirgol ɓeydondira ko wiyete kaaɗo diina men Islam. Kono noon diina Islam ko diina ta'lim wa ta'allum wal amru wan nahy. Diina men kan ko diina janngugol e jannginagol e diina yamirgol e haɗugol koye ɗiɗo samahi. Hara ɗen toroje Allah subahanahu wa taala nafiren konngu ɗiɗi. Nafira ɗum jurgo ɓen waɗa golle ɗen laɓɓinaade waɗiraade sabu makko, o waɗa daraji ɗi renaade o danndade bonugol o waɗoyaɗi sabu natugol e ngaljanna ñande barnol. Ara no wirɗen noon siɗen jogi yewtugol fiiɓeede nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuuride muɗum ne'i, tawi ko kamɓe tigiri ne'iri ɓeeɗo needi ndi Allah subahanahu wa taala wela. Ɗum noon ka worɓe wo ka sonnaaɓe wo, ko waɗi noon arrijal e annisau shaqa'iqu rijal, worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen ko ɓe neene gooto baaba gooto. Kala ko tawata islam on ari yamiri worɓe ɓen yo waɗu haray sonnaaɓen no yamiraaɗon, kala ko islam on ari haɗi worɓe ɓen haray worɓe sonnaaɓen no haɗoraaɗon. Si wannaa hara islamu ari hertintinni haɗoore nde woɓɓe hara woɓɓe tawta. Kala kono kala asli on ka ihtisas e istisna araali ka yamirooje ka haɗooje hara worɓe ɓe yamiraaɓe ɓen fof no fota e muɗum to. Hara noon ka lartugol on tawgol si worɓe ɓen moƴƴi sonnaaɓe ɓen moƴƴaali haray fokkitaaka, si sonnaaɓe moƴƴi worɓe ɓen moƴƴaali haray fokkitaaka. Nde tawno worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen ɓe wii hino waawa sonndundu gabi tanji ɗiɗi. Si tawii gabi tanwol goo fiɗaama heli ko ngola mari doole wo ngol tawnataa sonndundu ngol naɓa sonndundu kamɓe faala yaaɓe ko mustahil. Idan ko maaɗi ɗiɗi noon ɗi wona selluɗi marɗi leeɓi waawɗi ñobbaade fonto siɗi golla sonndumi yaaka faala yaaɓe noon. Jooni noon ngartugol ɗum tanjini ɗen si en yewtiɗoo fii ɓeeɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam wuuri ɗuma e sonnaaɓe. Nogaso allahu subahanahu wa taala waɗa ɗum sabu sonnaaɓe jurɓe feendiɓe moƴƴa feewa. Yo allahu subahanahu wa taala moƴƴin tanjinaare men e sikkale. Haray men ñannden e suɗino sonnaajo gooto jeyaaɗo e sonnaaɓe moƴƴuɓe, sonnaajo gooto jeyaaɗo e mo allahu subahanahu wa taala weltiniri baytan fil janna tawi himo wuuri, sonnaajo mo tawata haa hannde sonnaajo heɓaali moodi ɓuri mo woni yimma noon Khadija radiallahu anha. Hannde ɗen faala waɗde ɗon ɗimmo ɓiɓɓe maɓɓe on kamɓe yimma noon Khadija radiallahu anha wiyeteeɗo Fatimatu binti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haray sen naati yewtugol fii ɓeeɗo, hara en faama en naati fii tato nde wootere. Hara nelaaɗo no Mariamum jaɓal, yimma noon Khadija jibinɗo ɓeeɗo ɓen no Mariamum jaɓal, ɓe faalɗen yewtude noon Fatima e hoore mum no Mariamum jaɓal. Hara ɓe wii ka dow leydi ɗo heɓaali baaba haa ɓuri oɗo wiyeteeɗo Fatima, kan noon ko nelaaɗo no baaba ma. Ka dow leydi ɗo heɓaaki taw marɗo nene moƴƴo ɓuri nene oɗo woni yimma noon Khadija radiallahu anha. Sika ka moodiɓɓe kadi rewɓe ɓuri e makko wonaa goree ka baŋnge moodiyaagal. Moodi makko hino ɓuri worɓe ɗuuɗuɓe woni Ali ibne abi talibe radiallahu anhu. Iɗan fayda ko ɓuretee kon fof oɗo hino ɓuri rewɓe ɓen. Si tawi kaka safiya, si tawii kaka mawɗe, si tawii kaka diina, si tawii kaka moodi, himo wontiri senngo ɗuuɗuɓe, senngo dow ɗuuɗuɓe. Alayno yimma men Fatima radiallahu anha wiɗen hiɓe jeyaa e geɗal ɓe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe tawta ko yimma men Khadija radiallahu anha jibini ɓeeɗo. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arkisaama ɓiɓɓe worɓe tato e juuɓe nayo fof woni yeeɗɗo. Ɓeeɗo ɓiɓɓe maɓɓe fof taariha ari sappi holli be fe'inno e gurdan nelaaɗo ɗan nelaaɗo tawi hino wuuri haa heddi gooto. On noon fe'inde o no nelaaɗon fe'ii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nde ɓe fe'ini woni Fatima o mon ne yonde fii mum ɗo. Koɗo tun nelaaɗon acci ɓaawe ɓiɓɓe muɗum, so ɓe yeetinomo ɓe maaki mi fokkiti yahugol ka joomi en tabaraka wa taala ɓeyngure an nen fof ko an attoto hikkude e an tawa e gollam sakko ka ɓe fe'inta. ko lebbi jeego karmo koɓe goo woni hakkunde feɗɗingol nelaaɗo feɗɗingol mum. woɓɓe goo wii lebbi joyi, woɓɓe wii lebbi tati, woɓɓe wii lebbi ɗiɗi, ala kulli haal ɓe woɓɓodiraali. hara noon oɗo Fatima radiallahu anha en heɓay durusun wa ibar fi hayati ha, en heɓay dartuji moolanaaɗi e tasakuyeeji e miijooji moolanaaɗi e nafooreeji e ngurnan makko nan. si tawi allahu subahanahu wa taala arkisi en nafi corgol, allahu subahanahu wa taala arkisi en ɗum. harayna jeya ko anndeten e ndeer ngurna yima men Fatima radiallahu anha wondema ko yima men Khadija woni yimma maɓɓe, ko nelaaɗo woni baabe maɓɓe, ko Ali ibn abi talibin woni moodi maɓɓe. ɗum no jeya arano muɗum immunɗum en ara yiwgol ko hitaande honde Fatima jibina radiallahu anha. en ara yiwgol ko honde o jomba ko duuɓi jelo jogino si Ali radiallahu anhu jommimo. en ara yiwgol ko ɓiɓɓe jelo joginani Ali radiallahu anhu. en ara yiwgol ñande feƴƴini ko duuɓi jelo jogino ko hombo lootimo, hombo juulimo, honto turra. ɗum koye hitaande honde wonno. en ara yiwgol kadi e ngurnan makkoɗan muññaare dewgal ko nafata kon e hollugol ɗum no waɗɗi immorde baŋgeji ɗin ɗi wino jombuɗo jombaɗo fo. en aray kadi yi'ugol nunɗal nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakkunde ɓeyngure maɓɓe men, ko waɗi noon Ali e Fatima fo ko nelaaɗo ne'i. Ali ko ɓiɗɗo bappa nelaaɗo Abbas, oɗo honno Abu Talib. nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓetti Ali ne'i ɗum ka galle mum haa hewti jombugol ɓetti ɓiɗɗo mum on Fatima okki ɓe, okki Ali. ɗen anndi hannde ka aada yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe jaɓata ɗum. ɓayri ɗen anndi Abu Talib e baaben nelaaɗo ko baaba gooto. si tawi kaka aada men enen nga haray en yiyay Ali haana jombude Fatima tu, siko aada ko woowa haynaa kon fii hon ɗum. ka meeɗen si tawi baabiraaɓe ɓen hawti ɓiɓɓe ɓen ɗon ɗen jibini yogay ɓiɓɓe ɓen ko wiyata ɓeya siko worɓe ko bappa, siko rewɓe ko yaaye. jooni noon Abu Talib e Abdallah baaben nelaaɗo ko baaba gooto, Ali ko minniraawo nelaaɗo ɓiɗɗo baaben maɓɓe mawɗo. ko waɗi noon ko baaben maɓɓe on tosoo ko ka baaben maɓɓe. Abu Talib ko baaben mawɗo nelaaɗo, ɓiɗɗo Aliyu on sika kam nenga ko honno haani wiwde nelaaɗo ko koto, taw baabe maɓɓe no hawti baaba. jooni noon si tawii ko koto o wiyata nelaaɗo hollii ko kotiraawo, kono naa koto haqiqa tan. ko ɗum si nelaaɗo ɓetti mo ne'i ka galle mum haa yotti, si tawii kaka men ngaa haray Fatima koyo innu Ali bappa, nelaaɗon fii yo hollu en on ɗon wonaa o bappa makko few, ɓe ɗetti ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe okkimo kanko Ali. si tawii kaka men ngaa ɗum haray no sattani en moƴƴa. ko waɗi noon enen hiɗen jaɓa jombugol ɓiɗɗo bappa maa ɓiɗɗo yaaye maa ɓiɗɗo neene mawɗo maa ɓiɗɗo neene tosooko, kono en jaɓataa jombugol ɓiɗɗo on mo sellani en jombugol. di maanaa ɓiɗɗo yaaye maa diwo siɗen jaɓi jombugol on ɗon. kono si a woofii jombugol on ɗon o jomboyaama nokkugoo, o jibinii ton jiwo aada men on jaɓataa jombugol on jiwo. ko waɗi noon ko kaawo innatamaa kam me en te wanaa a kaawo makko. aada men on jaɓaa ɗum ko noon islamu on no jaɓi. jooni noon ko waɗɗii ko en tippito e aadaaji ɗin tawten islamu on. ko waɗi noon ɗo saraha tan ka men ngaa Fatima ko bappa haani wiide Ali ka men ngaa, kono ka binndi hollii wonaa o bappa makko ko an noon nelaaɗo resiniimo. te no harmi ka goddo jomba wi'o dum bappa idan odo aada kadi en wi'a dum e ngurna nelaado nan e ngurna Fatima do no laay ko no fottiti haray ko wano non odo Fatima himo jeya e toolaaɓe nelaaɗo ka jiwɓe ko wiyeten kon toola totooko jiwɓe ɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam arkisanooɓen ka yimma men Khadija ko Zainab wa Ruqayya wa Ummu Kulthum wa Fatima ɓeeɗo nayo nelaaɗo mari ɓiɓɓe jiwɓe Fatima woni totooko on ka jiwɓe njano nelaaɗo on ka ɓiɓɓe ko Alqasim ko ɗum si tawi ɓe jammira Abalqasim ɓiɓɓe maɓɓe arano on ko Alqasim o wiyete gorko hikkiti e makko Zainab hikkiti e makko Ruqayya hikkiti e makko Ummu Kulthum hikkiti e makko Fatima hikkiti e makko wiyeteɗo Abdullahi on ɗon ko gorko wonno feƴƴinno tawi mo jogii duuɓi ɗi ɓeeɗo ɓiɓɓe jeego yumma men Khadija jibinani nelaaɗo alayhi salatu wassalam gooto jibinani nelaaɗo feerejo wiyete Mariatul Qibtiya on ɗon jibinani nelaaɗo mo ɓe innuno Ibrahim woni jeeɗiɗo ɓeeɗo woni ɓiɓɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jooni noon e nder ɓeeɗo ɓiɓɓe nelaaɗo nayo jiwɓe ko hombo e hombo resunooɓe en ariya yiide ɗum e nder dartu men on o wi oɗo wiyeteɗo Fatimatu binti rasulillah woɓɓe innamo Fatimatu Zahra o wi yumma makko ko Khadijatu bintu Khuwaylidin ɓe yewtuno ɗen fi mum ko feƴƴi woojibini yumma men Khadija Fatima tawi hitaande nde Quraysu wonno mahitaade suudu Kaaba ndu ko atti nelaaɗo on neleede duuɓi joyi yumma men Fatima jibina ko atti nelaaɗo neleede duuɓi joyi awa ñannde yumma men Fatima jibina hari nelaaɗo no jogii duuɓi capanɗe tati e joyi ko waɗi noon nelaaɗo ko duuɓi capannayi neliraa hari nelaaɗo no jogii duuɓi capan tati e joyi so yumma men Fatima jibina hamsa sanawatin qable alhijra yumma men Fatima jibina radiallahu anha ko ɗum si tawi ñannde goo Abbas bappanelaaɗo meeɗi yaade ka Fatima e Alii ɓe tawi ɓe ka maɓɓe hiɓe pooɗondira kamɓe ɗiɗo gooto e maɓɓe fof no wiya anndi millan heccuma Fatima no wiya ndaara en ko en gore maalan heccuma Alii no wiya lan heccuma a annda na en gore hiɓe pooɗondira e ɗum si ɓe fija ɓe waɗa sama kala Abbas naati Alii wi wallitee men ɗo bappa gooto amen fof ina wiide ko kañum heccoya min e o ko mbo hecci ndaare aaden e ɓeygo mum yaa huwan no cantindira lan heccumaaɗa heccinde enen ka men na yawre contuɗen ɗum ɗa waasi neeɗi komin wiyataaɗa hecci tonkano gasa leggal falima ɗettee o wiiɗa heccinni o wii lan heccumaa Abbas naati wi accee mi ñaawana on Fatima an ka jibinaɗa ko ɗum tariha islam anndiri Abbas wi an Fatima ko hitaande suudu Kaaba ndun darnitaa wattitaa jibinaɗaa ko attii baaba en maa neleede waɗee annabi duuɓi joyi ko attii noon suudu ndun darniteede hali arii Alii jibinaama duuɓi neeɓuɗi awa himo heccumaa ka awa heccaama heccumaa ko attii suudu ndun darniteede hali Alii jibinaama ko neeɓi aan noon ko hitaande suudu ndun darnitetee jibinaɗaa ɓe ñaawi kaa ɓe ñaawaade hombo hecci ɗoo ko Ali on sayi ɓe deƴƴi e muɗum ko ɗum si tawi ko ndeɗo hitande ɓuri sellude ko karamo koɓɓen yewti wondema yumma men Fatima jibina radiallahu anha yumma men Fatima kadi Ali radiallahu anha jombimo ɗum ɗon woni fi sanati saniyati min alhijra ka hitande ɗimmere nde nelaaɗon feri makka seeni madina ka hitande ɗimmere nelaaɗo on resina Ali Fatima ɗum hawri e suumayeere ɗum woni woɓɓe wi o jombi ka suumaye ɓe yehi Babirin ɓe artoy ka jul ka donkin o addanaa ɓeyngu makko woni fiisil fijja woɓɓe goo karamo kooɓe goo wi ko ɓuri sellude kon ko ɓe jomba kaka Rajab Rajibi woɓɓe wi kaka Safar alaa kulli haal ko fi sanati saniya ɓe jomba hitaande immere nen ka fergu Olo Fatima Bayri jombama ka Ali radiyallahu an o jibinani mo yoga bitbe wonde janta de do woni yeteedo Al Hasan o woni jano mabbe on Wal Hussein o woni dibbo bimmon wa Zainab kanka kado jibini yeteedo Zainab wa Ummu Kulthum o jibini kadi yeteedo Muhsinan o jibini kadi yeteedo Ruqayya jaka o innitiri fayda bitbe makko be fo fayda bitbe babbe makko be goto fo inni tiri dum fayda jaajamu sabu nelaado no mari wetedo Ruqayya o inni goddo Ruqayya nelaado no mari wetedo Ummu Kulthum o inni tiri on Ummu Kulthum pero non hina jaa bidde ko buri feeni de kon ko yumma men Fatima jibinani Imam Ali radiyallahu anhu o do no wetedo Ummu Kulthum bidde Ali ibn Abi Talib on ko jombuno mo ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko dum do libata qaida shi'a wi o Umar ibn al-Khattab Abu Bakr yida Ali kayfa tuzawwiju ibnataka insana la tuhibbuhu ko honno de tirta iddo ma okka neddo mo yida yidama Umar ibn al-Khattab jombi iddo Imam Ali wi'ata Ummu Kulthum on ɗon jibinani Umar radiyallahu anhu ɗiɗɗo wiyeteeɗo Zayd ibnu al-Khattab on se ɓayri Umar feƴƴini radiyallahu anha jombimo o wiyeteeɗo Abdullahi ibnu Jafar on ɗon oɗo wiyeteeɗo Ummu Kulthum jibinanaali on ɗon ɓayri on ɗon feƴƴini o wiyeteeɗo Muhammad ibnu Jafar jombitimo kadi kanko oɗo wiyeteeɗo Ummu Kulthum o jibinani on ɗon jiwo wiyeteeɗo jiwo wiyete jaariya jiwon tumɓe innimo ɓaawo on ɗon feƴƴude jombitimo kadi o wiyeteeɗo Abdullahi ibnu Jafar e nganndi mo simoodi makko feƴƴini tum goɗɗo goo no jombitudemo ko ɗum wonata sabu muɗum kono noon sahaaba ɓen ngurnda maɓɓe harno yewitinoo e kaafa e jihaad ngurnda maɓɓe no weɓitanimayde moƴƴa haray si tawi en darti ɗum ɗo no Imam Ali jombiri no yumma men Fatima sino muɗum ko feeñi ko moolana ko wiyete az-zuhud woni ruuɗagol Imam Ali ɓe maaki ɓayri mi ari mi jamiri nelaaɗo jiyo maɓɓe on yo ɓe resinan ɓen nanno ɗamari ko waɗiraa teŋe o wi mi ala ɓe maaki badrin ghana'imu honateeri heɓinoo ndi ɗon ndin senndaa jaɓal maa ngal honto woni o wii ɗum ɗon on ɗon dolokkela mari mo ka suuduɓe maaki addoye on jonnaamo ɗum wona teŋe ɓeyngu maa o o teŋiri mo ɗum ɗon o jombi Fatima wii ɓayri nelaaɗo resiniilan Ali ɓe yooɓinanno gatu e daraare e catalu ko mi yaada ka moodi an mi yehi mi tawi Ali ko mari suudu e yaafi ko guri baali kamen waalo suddaare nde nelaaɗo jonnimmi mi yooɓori nden si min suddi kene min mbuumi hoore nen koyɗe ɓen suddataako si min ñoƴƴitiri ka koyɗe hoore nen mbuumataako ko ɗo min wonno oɗo noon ko ɓiɗɗo nelaaɗo afdal khalqillah onto juuɓe wonɗo sonkude ɓen fii almuwariji fii télévision ji fii walisiije fi cuuɗi labaaɗi fi étage naa ɗum mi hootay ka baaba an afi a ŋewnaa on gore ka ŋewon ko gore karamo ko jogoo toyimo o wii wallahi ma halaqa al ilahu wala bara basaran ka muhammadin yura bayral wara o wii joomi min meeɗaali tagude neɗɗo moƴƴuɗo tedduɗo ka dow leydi ɗo haa heewti nelaaɗo on ala jooni noon ndaaru ɗiɗɗo nelaaɗo on o wii nelaaɗo on ko yooɓininmi ko ɗum ɗo ko mi tawo e moodi an no jogii ko ɗum ɗo guri baali ko ɗon men waaloto koko baaɓe ngan jonninmi kon min suddoto hay ɗum yonaa min suddaare min woni ɗon ɗum taƴaali dewgal ngal woɗɗo ko si télé alaa hoota si radio ka heɗo musique alaa hoota si almuwar heɓaaki hoota si danki moolanaake e matela heɓaaki hoota woɓɓe hoota wiya hay karamo ko jogo to wi wallahi ngurna men dang holbini ke en cuudi cuudi men din en yirbini berde men den ka islam o wi en cuudi galleji din en yirbini sunna ne la do baa mabbe ko ne do wata aduna do Allah subhanahu wa ta'ala wi inna ja'alna ma 'alal ardi ma hunaka nakira ma 'alal ardi zinatan laha ko zina tawti hedda to do hedda ta ko o wi wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan dirha ala ko hedda to ka dow leedi do ti cu dari ji do fu ko bewre sunna batay ne do ina do neddo yoni ko wengo do aduna do ha fedda bako ganna goni la do ngala hi salatu wassalam ne di wala de ko ciuri gatal tayne wedita gata ngale ko ciurni battini ka bandu mabbe bayri be fini be fitti bandu nu ko ciuje den se acciti bandu mabbe no kuma ramu khattabi ne la do hanno yeto don men men dabbana ko wedditon hala dun do battina ali ka bandu mom be maki ya umar ma masali wa masali dunya illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha jamaki misal ammi e misal aduna wa awa sikain sina wano neddo setoto do rondi do dongal hokkito do ka woddi ye haalange tampini dum o hayni leggal wadngal dowdi o seli e le maggal o rowti e dongangal fi fawtagol o darnay do suudu mo hokkiti o ni mi way silon karangan do itani kemo tum o yaha be maki min kadi men ko non mi yahay woni kono dun do hande enen ko aduna wonde wullande neddo tuma siidi hayli hore tappiti wo haray aduna fuuti kemo men nyani kono no fandi on do sunade e do ko dina mun dirti e do ko dina mun martali dun do no fandi kono si tawi Ali ibn Abi Talib kanko tigiri o wi mi jombi Fatima nyande mi jombi mo harini ala siwana ko mi weddita hunde wotere goni guri gildu kabshin ko mi mari nyande mi jombi Fatima ko guri mbali nanamu alayhi bil layli wa na'lafu alayhi nadhiha bin nahar men walo e majji jamma men son songo e magge ndiya nyalorma men lilangi fi ko men wawa walade mun kadi jemma buri bali enen ko wigol ko butu men mari ayame jogi guri bali anda jogi butu hombo man buri datinde menen men ala danki Sa'id ibn al-Musayyib meedi nyaawde ɓiɗɗo mum mo okki ɓe haɓi o haɓide modi makko arti ko wi gilam ye on moƴƴinanali men danki kame waalo Sa'id ibn al-Musayyib wi jooɗo wara modi makko nodda hewti o wi o ɓeygu ma ariɗo mi andal mi faamal tigiri ko woni wolde kon ko min de kadi o wayna kilam ton o ari tum wanni ko ɗum adduma wo ko danki woni men ala Sa'id mi wono muusi onno min ko danki mi okki o mo heɓi danki sooditi danki na bonnowo jawdi anti firas ko a danki am kono mo waɗata danki simo jogi wama anti firas ko danki mi okkimo wana goɗɗungo kono mo wattata danki kako e bonni jawdi ni Sa'id ibn al-Musayyib wii simi humpitike a soodi danki mi jatta e ɓeyguma ara ko a bonnowo jawdi ko danki mi okkuma lettumaya ko ɓe mawɓe woodi o jooɗagol wiya sikay on ala de hay ka wahlo ɗon awa acce o wona gata o onon ɗon mari ka o waalo onon watta ka mon ɗon hayso si tawi ɓurɓo moƴƴude sagore men ya ahi sonsom yite guri baali waalike ɗaanike jam waali tallike enen sen heɓaare ka weƴƴiten en waalike janno haani waalade sallo ka taw mo ɓuri en kala ko ɓurete ko wiiɗen ko mankirɗen hannde ko azzuhud fi dunya ruuɗagol yondinoro seeɗa e ɗan ngurna ngaduna ko wana noon kadi ñannde goo Ali ibnu abi talibin o jooɗodi e Fatima to suudu maɓɓe gooto e maɓɓe fof no wullito tan ya aduna muɗum Ali wi ya Fatima والله صنحت صنوت حتى اشتكيت صبري. وقد جاء الله أباك بصبي فذهبي فاستقبليه. ويجل من جنبما الله سبحانه وتعالى أركسالا مكتور ونقر وكو ينغنما ميجوغين بيان حابر نموسيلا فاتما يسيلا أكو جوغو سوون داواند مين لأوني هاجو لأفو وديبو والي ليوبي هاجو لأفو يوري كين ميجوتي لنك هامرون كي كمي والكا جيو أنت أول هاجو وميجوني نونغسي باب ما هدي dahabe addabe de balde bayri non anko babe ma ni do toro ma ya yahuton wi a be melado men tampi ka galle o keme maccu do goto ma kordo goto ko wallito men golle ka tudu andi be fotti o fatima yaw yottino ya o da ko babe mum o da ko koto mum yeten ka onno na koto do pay mo jemi de ma on sai be yehi Fatima ari ha hewti ka suudu hiwri melado. Melado hayni mo tumbenni. Marhaban bibnati. Ko toli ko an yo jiwa an. Ko nun adduma ti sango herti. O ami wolu de few. O wi nelado mi arna tum hiwra gollo humti to si kaw hilan e jam nelado be make ko dum tum adduma. O wi hi be make ami do jam ot. O yilti o hoti. O hewti tum ali wi ko nun be make o mi wawali yottinde nal mi herti. Ali o ya den ni wala imahi be imodi be yehi ali nelado fatima kaddu no mako ngo yotti nano ni jogi ha berle muti lan nela sakolo yi o uni haju de fo boni dare de bi lan nelado wupi walkilin ta ha kamti nelado men nanon hebi maccube meden toro yo ngoku men don goto ko walli ko men golle nelado me maake ko dum addi on ali wo ni sey fatima ko dum adduma on say o wi ni sey awa yahe mi taw yon ka galle mo sey be tawede bayri be naati sey ni ali anya fatima wi don ko maccu do fala don yoni o ko ma korto be wi ni wo o wada na hon dum wo o golla na me nelaadon be maaki sikku don ni dette be maccube ma ben horbe be mi addana mi jonna on onon do dido ahlus suffa hino jodi kale gimbe do ala ko nyama be ko yeyete be cogguma be on sode nyamete ahlus suffa nyama on nebata mabbe gebal hay go acce mi yeto on ko wadon haraton wadi dum on hebay moddere buri sikko maccudo ma kordo mi okki on accata mi yeto on dum be wi aha kay nelaado meden humpa dum nelado ngalahi salatu wassalam be maaki jibril janni lan joni piji didi mi fala on di jannude dum zalikuma khairul lakuma min khadim be maaki tasabbahani fi dubri kulli salatin asran wa tahmadani asran wa tukabbirani asra wa idha awaituma ila firasikuma fasabbiha salatan wa salatin wa ahmada salatan wa salatin وكبر أربعا وثلاثين فماك فذلكما خير لكما من خادم فماك سيوان سلمني جلد فرد جئ سبحان الله لا بسبب والحمد لله لا بسبب والله أكبر لا بسبب أدوك رواية سر لرين لابا حديث عن إمام بخاري وانك في الليم إمام مسلم أدوك رواية سر لرين لابا ودوغل وانك سبب سبب dumruk salawat al-mafruda be maaki si tawi ka don yehi on hewti ka waloto don don ta on jabu daanaade ha wadon tasbih sabbiha salatan wa salatin ye subhanallah la bi chapanta se tati don walade walhamdulillah la bi chapanta se tati wallahu akbar la bi chapanta ti enai be maaki fa zalikuma khairul lakuma min khadim ali ibn abi talib o wi wallahi gila nyande nelado matanin mi dum min e fatima mi medali walade mi ronki wadude dum haka mi dari do hande tay men nyande himo kufa mi medali yejjitude do neddo goto wiyeteedo ibnu kawa o wi mo ya ali yida a medali yejjitude dum kawalo soda ha hande o wi hi ibnu kawawi wala laylati sifain hay jamma jihadi hakuna ma khawarij ni wanno don ni awadu no dum o wi wala laylati sifan qatalakumullahu ya ahlal qiraq o wi hay nyande ahlu sifain mi yegi tanu dum allah hu di on kono yeyi de iraq imam ali hudu na be moja tawbe lorru no bo moja non kambe wari mu wari al hasan wari al husain wari be ngore ngalado ko kono si iraq ko ira iraq wa inni bi qatalakum allah ya ala al iraq naam ya allah subhanahu wa ta'ala hudu on mi meda ala cide o do duwa mo ne lado janni nyande o nyande hay nyande ngen de jihad ko satuno ko fomi wanno iran nyala don janni en do awa en mofeden fo ko no wada tan sidan lana de kono min shiddatil ghafla sabu do gol yel sindara ne buy wada tan wa be ala tun peter wa be dan sinira kadi wa kullu sinira wetori majaya juldo ngurna makoran fo ko yubbi dum fawi e dewal ko wana non kadi yimma men aisha radiyallahu anha be maaki wo nyando nela don nawnu no nawnaare tiidu de fi feddingol nela don be tori no sonnaabe mabbe ben hari be jinday e cuudi mabbe din be yahayno do hande be yahado jango be yahada ha cuudi yonta fayri be nawni tay be wata jindu de be tori sonna be yobe acci be wona joni nokku gotum be fo be arabe tawbe don be darabe be wi hi be yidi non accede wona ka suudu yimma men aisha radiyallahu anha sonna be fo jabani be okkide be woni don kabe wali don non hibe nawni nawnaare ko e dembe feddini fatima ari ndarugol be bayri fatima naati be welti moƴƴa ko ari ndarugol be kon be joddini be takko makko be sowndimo be sowndimo goɗɗum tun o wulli hay goto nanaali jooɗi ɓe nder ton ɓe ɓe ɓannitimo kadi ɓe sownitimo goɗɗum tun o wulli gonɗi o jali gonɗi ɗi yoraali silhal ɓe sowndimo wulli ɓe sownitimo jali ɗum ɗo hawni moƴƴe wonɓe nder ton ɓen fof ha hawni yimma men aysa patte hare ɓe jooɗi kaka suudu maɓɓe yalta tun yimma men aysa jokkiti yimma men fatima wi fatima hande mi wi ko hawni a jooɗi ketakko nelaɗo woodi koɓe yeetima mene mendanaali wulluɗa ɓe maakiti goɗɗu ngo tun kadi jaluɗa kitan gonɗu woni sabu ɗum o wi nelaɗo on si yewtilam min tun ko min tunde yiɗi yo nanu mi firtata gunɗo maɓɓe wolta o jogiti ɗon yimma men aysa meeɗali yeggitude ɗum ɓe jokki ɗon hiɓe wulando ɓe jokki ɗon ɓe jokki ɗon ha nelaɗo feƴƴini ɓe humpitaki fatima wolaali ɓayri ɓe feƴƴini yimma men aysa ɗo wi fatima joni si tawi ko hulugol firtugol gunɗo nelaɗo hulunoɗa ɓe feƴƴini joni ɗum lorratama yeetilan ko nelaɗo ma kam ma wulluɗa ɓe maaki jalituɗa timma men fatima ɓe wi joni mi yetton ɓayri mi naati mi jooɗi ka takko maɓɓe ɓe sowndilan ɓe maaki jibril gila fuɗɗi kippinde qur'ana e an hitande fof o aray men jooɗo mi rewto qur'ana minal fatiha ilan nas o heɗitanomi hitande fof hitande meɗen mari ɗum ñallal marra laawol ɗum wonata ndeɗo hitande noon o waɗanilan ɗum laabi ɗiɗi ɗum ɗon hollimmi lajal angal timmi e nde nawnare nde mi woni ɗo mi immata koye mayre ɓe yeetilan ɗum ɗum yurmimi ha mi wulli ɓayri mi wulli ɓe ɓanni timmi kadi ɓe wi fatima wata wullu ene a yiɗande laatotoɗa sayyida nisai ahlil janna joomi men waɗima ko a hoorejo yimɓe aljanna ɓen fof o jali o wi mi jali kadi kisan welo welo o ko ɗum ɗo ɓe sowndilan mi wulli ɓe sowndimi ɗum ɗa mi jaltil haal idan ɗum ɗo ko fadila goɗɗo go kadi ko wonane yumma men fatima ɓe wi hina jeeya ɓure maɓɓe ko anda ñande quraish disondirno makka siilorrugol nelaɗo moƴƴa ɓe wi ɓe disondiri ɓe wi hiɓe faala ɓayri nelaɗo aray ka suudu kaaba juula ɗon ko heewi ko hombo e maɓɓe suusata immade ngeloba hino rimi gasaɗen andi koyete kon fodde ka ɓiɗɗo on waaloto ɗon ka nder reedu fodde nden no itta wallinaɗa Quraishi diitondiri ɓe wii Muhammad ara jooni juulugol, ko hombo e mooɗon ɓuri suusude reedu wakkilotooɗo accugol haa Muhammadu sujja tetta nde fodde mbaangelooba weƴƴita ka ɓaawo makko. Hombo suusi ɗum. Uqbatu bun abi muaytin wii ko min ko ɗo woni asqal umma idin baasa asqaha ka zamanu annabi salih ko quddaari ibnu salih e zamanu nelaaɗo ko uqbatu ibnu abi muaytin. Sabu ko fohulunoo kon ko kanko ronditi o wi o waɗay nelaaɗon annda ɓe ari ɓe habdiri ɓe juuli ka suudu kaaba haa ɓe fujji o yeo ɗetti fodde nden o weƴƴita ta ɓaawa maɓɓe ƴii janno fiiwo e maɓɓe. Kono ka ɓe sujjunoo ɗon fii ɗum fawike e maɓɓe ɓe so'aali ɗum ɗum ɓantaali ɓe ɗum ñiddaali ɓe ɗum ittaali ɓe ka sujuude si ɓe sujji ɓe toraade allahu subahanahu wa taala haa jamaa on jali ɗon weltii kaka kaka nii haa goɗɗo goo innii ɗon dogi yeetoye fatima wii arii ndaaraa ko ɓe waɗi baaben maa tawi wannaa yurmingol de ko sabotugol mo kanko kadi arii ndaaraa ko ɓe waɗi baabe maa heewi wono juulude heewi ɓey ko ɓe waɗi simma men fatima dogi yeyi itti fodde nden e hoore maɓɓe liɓitoo waɗi ndiyan wuppani ɓe ƴiiƴan ɗange mum haa laaɓi ɓe ɓantaaki ka sujuude suwa fistude ɗum ittaali ɓe ayno nadi ɗum noon garib ga ɗum ɗo holli fatima radiallahu anha nde sawnoo himo jeyaa e ɓiɓɓe nelaaɗo ɓuraaɓe yiɗeede ka nelaaɗo ko wano noon kadi o yiɗirnoo nelaaɗo moƴƴa ko wano noon ñannde ohud kadi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓayre ɓe barminaama ohud himo jeyano e arnooɓe ari batii nelaaɗo jogitiiɓe ɗaɓɓi ko fittirano ɓe yiiƴanna ka tiine maɓɓe radiallahu anha. Ko wano noon yimma men fatima radiallahu anha nelaaɗon heɓii ñannde goo ko hawraali e ko quraychu faalaa waɗde yimma men fatima ɓe waɗi kutuba fii muɗum nde nelaaɗon ɗetti fatima okki ali o jombi mo woni ɗon haa seeɗa banu hasim banu hisam bunil mugira ɓe faalaa ɗettude ɓiɗɗo abou jahli wiyeteeɗo juwayriyatu ibnu binti abi jahlin ɓe okka ali o nawlira e fatima tawi alaa ko ɓe faalaa sina lorrugol fatima on ɗon si lawriri e fatima ko maa o lorroo ɓe arii ɓe puusi ali haa ɓernde nden ɗetti jombugol on ali wii jooni noon koye nelaaɗo diitine taw si laatoo ɓe ari ɓe yeetii ɗum nelaaɗo nelaaɗo on ƴawi kam mimbar kisan waɗi khutuba ɓe maaki jerte moƴƴa mi yeeto on kono yo yimɓe fatima o ko ɓiɗɗo an huyre iwnde e an kala ko lorrata o no lorranmi kala ko mettata o no mettanmi min on noon ɓiɗɗo an on min nabiyullah tummbondirtaa e ɓiɗɗo aduwullahi woni abou jahal abaddan fatima mo an nawlirtaa e ɓiɗɗo abou jahli on ɓe maaki la yajtamiu bintu habibillahi wa rasulillah maa ibni aduwillah aw maa binti abi aduwillah jiɗina ɓiɗɗo giɗo allahu subahanahu wa taala on nawlirtaa e ɓiɗɗo gaño allahu subahanahu wa taala on si on okkay juwayriyatu ali haray yo ali suɓo jonnitugollan fatima si jomba on ɗon so jonnitilan yo jombu kono ɓe tummonirtaaka makko ƴew ɓayri nelaaɗon maaki ɗum ali wii a awa jooni min alaa ka mi feƴƴa mi waɗataa ko nelaaɗon yiɗa mi jombataamo ali wii ɓayri mi wii nelaaɗon yiɗaali ɗum ɗon ɗum woni sabu o yeeti aicha oɗo fatima wii mi jombataa goɗɗo goo fanni maa hiɗa wuuri an haa mi heɓay ko mettata nelaaɗo e maaɗa woni goo hay korɗo mi okkaa mi ɗettataa mi waɗa mulsili yamin fanni maaɗa wuuri lan wuuri ko nolle ko fatima tun o joginoo haa fatima feƴƴini si o jombi goɗɗo goo o watti heɓude horɓe ɓe o jogi holli jaka ko boni e ko moƴƴi haanaaka tinkindireede moƴƴa bonɗo e moƴƴo si tinkindiraama ko tanƴinaa ko heewi kon hino raaɓi ko ñawɗo on raaɓata selluɗo o ko heewi kon siwana hara sellu ɗon na weltindiɗo ko wattiriɗo noddugol kawtal bongal ko lorra kawtal muɗum. Oɗo noon sonnaaɓe wiyeteeɗo Juwayriya mo nelaaɗo maakuno wata jombu wata Ali jombu ɗum e zamanu kaɓe wowluno o sakkitino naatude islam si kala baaba makko ko Abou Jahli o accino ɗon baaba makko o yeewi o tawa e nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o naati islam o yeeyondiri e maɓɓe dow islam on say noon jombi mo ɓaawo nde woni julɗo o wiyeteeɗo Saabu ibnu Usaydin on ɗon jombi o wiyeteeɗo Juwayratu bint Abi Jahlin naare jomi men no sorta ɓiɗɗo Abou Jahlin ley muɗum naade e islam gaño nelaaɗo wa gaño nelaaɗo gaño islam wa gaño islam. Kono Allah subahanahu wa taala wi alhidaya peewal ko geɓal ngal o henndata o waɗana mo waɗani ngal o henndata wonaa dokkal henndoto ɗum sinaa ɗum Abou Talib heɓayno geɓal mum wonaa yiɗaneede jonnata peewal komo Allah subahanahu wa taala suɓii jonni wo woni ko henndoto peewal. So wii nde oɗo wiyeteeɗo Itaabe ibnu Usaydin jombi o Juwayriya on ɗon feƴƴini jombitimo ɗimmum Aba Saidi ibnul As oɗo jombiti kadi oɗo wiyeteeɗo Juwayratu bint Abi Jahlin ɗimmum ko wana noon nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam holli en fi teddungal Fatima radiallahu anha e nder kaaɗo siwanaa ko ɓe woni ko si a wonaa siwanaa ko ɓe woni kon si a ko ɗo morti ko wiiɗaa sifa to bonulaade si a wo fof a waataa wolde ɗum haalanno hayri si a alaa mo acci e mofte ɗen kala wonɗo ɓe meemurna siya hatata daraja makko e teddungal makko taway ɓe wonaaɓeno sahaabaɓe fopp siwanaa ko ɓe woni kon tum ko haa ɗon tum waawnaaɓe sifaaɓe kala mo wonaa si a wonaa siwanaa ko ɓe woni nelaaɓe ko ɗum fuɓe woni ko wiiɗaa sifa to bonundaaje si a wo bonende mum heewti e haa ɓe awaataa wolde ɗum haalanno wo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala wonɗo ini ɓe meemay wasiyaatiwita e daraja makko yo aliyu ɗetti hilaafa on hara ko naftu konngol maɓɓe wo ɓe jiiɗii mofte ɗen ɓe bonndiina kan ɓaawo nde ɓe feƴƴini ɓenaɓeguɓeo ñaawide e nelaaɓe ñannde darngal ko hanno nelaaɓe si a bonende mum heewti haa ɓe wi'i wo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓayri ɓe feƴƴini ko hon ɓe wasiyaaki ɓe yiɗal nelaaɗo dal yo aliyu ɗetti hilaafa on hara ko naftu konngol maɓɓe wo ɓe jiiɗii mofte ɗen ɓe bonnii diina tan ɓaawo nde ɓe feƴƴini si aɓe si a yehi haaleytika allah subahanahu wa taala ɓe wii wo jooni men wonaa nelaaɗo nden o faalanoo nelude ɗumne defte ko hon to daroytoɗaa ñannde darngal wiinde jooni men jonni malalngal jibril nelaaɗo ko wiinoo ko yahu jonnaa Alii sirbinal hombo wonata ndeuri fanaande ko ɓuri woni liɓuɓe bal si a yehi haa hewtika allahu subahanahu wa taala jogii duuɓi capannayi Alii ko paykum wokanaati jooni men wonaa nelaaɗo nden o faalanoo nelude o jogii kaa ko duuɓi je ɗum ne defte maɓɓe kahakunu haaa te wiinde jooni men jonni nelalngal jibril wo jooino ko yahu jonnaa Alii ko yahu jonnanaami nelalngal Alii naade kon sanaande no si Ali jentemoɓe ɗe si e ngandu hotoraatu him nande nelaaɗo wo jibril ari kañu nelaaɗo Alii hino jooɗi jogiiɗo capannayi o jogiiɗo duuɓi jeego wo jibril faytondiri ɗum ɓe nanndi kahakunu haaanabi hadihilmawaali wo jibril fayti jibrilaaɓe e Alii tawi yahu jonnanaami nelal ngal Alii o wii yo jonni Alii ɓe haalen heewti jonni nelaaɓehim telman ko jibril ari tawi nelaaɗo e Alii hino jooɗi jogiiɗo duuɓi capannayi e jogiiɗo duuɓi jeego wo jibril fayti mo haalaaka jonneede on o hooti ɓe batti o jooni men majjo jibril fayti nelaaɓe Alii tawi ɓe nanndi ko woni ka dow leydi ɗo o wii yo jonnu Alii o faawi heewti jonni nelaaɗo mi yettinoko ɓeɗaaɗo sendindiraali wo jooni men wii jibril ko hombo jonnoyɗaa nelal ngal sendindirde ko hombo jonnete o jon wo ko mo wiiɗaani on wo ko hombo mo wiinomaa o hooti wo ko mouhammad تفسير أوضو آية إمام ابن كثير بن ماتي كالك أنيضو تكني صحابة نلاقو بنكو كافر بنفس هذه الآية جنن نجي أنيضو صحابة نلاقو بنكو دوليدي دو الروافضة تنجي أكاديكو أسكن كني يدو قل أهل بيت رسول الله السيئة الروافضة تكو كان بوارد بفبو غوتو غوتو إراك بهير في بغوتو غوتو wondo de dum be yakko kando ni wallobe ahlul bayt ko don si imam ali me dal weldu de mabbe nabi de mabbe ko don si tayen fami ko ko ete ar-rawafida te yi kanoddina ngoju mabbe famu gol kambe ahlul bayt be gondi ni fiidu ten nani noddina du mabbe si be wi ashhadu an la ilaha illallah wakili be mabbe ben si watti don ashhadu anna muhammadar rasulullah be wi ay si watta ka don wa ashhadu anna aliya waliyillahi aw waliyallah haray no dinan dum tin malika sharia islam sey ka be no din ta to ho na dum do ina jaya ka be no dinirta tin ni be wi ko ya jaban nelado ko nelado kono non ko ya jabu kade ali no batti don ko waliyullah ene man huwa al wali الله سبحانه وتعالى عرف لنا الولي حقيقة وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الولي كان جديد صفة إيمان والتقوى هريك ولي لله بحسب إيمانه وتقوى يرك أمرك ووكو جد جوم من يرك يرك ويترك ووكو أمتوكم kono jilba be fof mabbe ko ayu awliya Allah jalla wala jonnon be burday ka iman e ka taqwa haray ko wana non tan fami dun don de wi fatima radhiyallahu anha o se ini e hitande baande nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam se ini lebbe jeego nde nelaadon se ini dum hawre jammare talata nyande tati sumaye sunno hawrite hitande sappo e jeeta tire fergune laadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hitande sappo e jeeta tire fergune laado nyande tati sumaye e talata rabe yumma min fatima radhiyallahu anha fadini sunno ko taarif jayid imam ibn hajar be arde kal isaba be maaki karama molana do mo yumma men fatima jantana wonde ma nyande be fejjinta be humpi tino be fejji nay wano baba e mabbe humpi tonno fejjina nyande fejjinta wotede mu nyande be fejjini hari imam ali ala ton kono hari be mari kordo wondo de mabbe don ne nyandem be noddi kordo mabbe be inni wadanan ndiyan ka lotorgal mi loto be yehi be looti longal be ɓorni kasangeji maɓɓe ɗin ha moƴƴi Kaini abdanan ko mi walo to don wada ka tumbere suudu be wali don be awli nyaamo ngombe wi hande mi taw yaye babe nganka joomi mele be woli kalima sahadatani akhirul kalam te fekkini be wati jiwombe wi ko mi lotani ni borni kafange jandi simi fekkini ko ata goddo bortam baawnde mi fekkini yeto ali ko mi loti do kon yo yondi nor dum taw boram baande mi loti do baande mi fekkini imam ibn hajar no addi dum kon be wi o ko riwaya be wi riwaya go fillado e imam ali bayri be ari kordo yetino be dum kono be wi no min hari fatima o wasikalam mi wasikamo simi maye yo lotan to maye mi lotaymo mi latina ko men wasi warno kon hayso loti ke ma mi latina no dum ke sakiti mo lotude kono hari ala kulli hal o loti hore makko o fami kadi o maye ne nyanden hakkille makko bonali ko bo mi wiyete hande ya ke maye hay ko jango golla golle juppide fewude do e jango kana en anda ko hikma Allah subhanahu wa ta'ala molana do wirnani en mayde mede yeta golle ne mayete mo yaa mede bonnay hakkil fation ci di mayde buy fetay golleji buy daroto hana di wadede buy mem min take te haray fotado wo ko wayna gol e yafina gol kisa hay fitayno lutti buy olo longo wuri ha o andinde o mayata o jogike hakkil lotu gol hore mum borna hore mum kasange walo wola kalima sahadatain akhirul kalam si fotay joni mun tabaraka wa taala alaysa hadhihi karamatallah do ko teddu gal wonande be ko wala non be wi ko e ndedo hitande sappo e jeta tire be fejjini be wi kadi nyande be fejjini hari be jogi duubi no gay e jowi karamo ko be gowi be wi nyande be jombete hari be jogi duubi sappo e jeta tire jombira be fejjini duubi no gay e jowi ngandi duubi din kade o gal duudale duubi sappo e jeta tire e duubi nogay e joyi karamo koɓe gooɓe wi ko duuɓi nogay e gooɓe jombiraɓe feƴƴiniri duuɓi nogay e jeetati haray ha joni ala kulli hal duuɓi ɗin duuɗale e dewgal ngal si tawi ko jeetati ɓe jombira nogay sappo e jeetati ɓe feƴƴiniri nogay e joyi haray ha joni duuɗale si tawi ko nogay e gooɓe jombiraɓe feƴƴiniri nogay e jeetati ha joni haray woɗɗodirali ala kulli hal en yiyay e dartu gurna yumma men Fatima radiallahu anha ɗiggugol sonnajo e wonugol moƴƴiɗo hakkunde makko e moodi makko yumma men Fatima ɓe filliɓe maaki ñande goo min aali men lutondirno ka suudu o waɗinmi ko hawranallan ko mettinmi min nimo aali hande noon ko ko waɗɗami ɗo ɗum ɗo mi wullitoy to ɗum ɗo kamelaɗo ali wi awa o yalti tun ali wi mi jokki maye ha men tawo e nelaɗo ka maɓɓe min hewti Fatima wi nelaɗo hande Ali waɗilan hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare ndaare wulliti ɗon koye baabe mum wulliti Ali no deƴƴi Ali wi ko hawninmi ha hawninmi mi wowlaali e ngolɗon laawol min few Fatima wowlu tun ha gayni min nani nelaɗon no ɓanta konngol ɓe maaki ya bunayyati isma'i wastami'i waqili annahu la imrata limra'atin la ta'ti hawa zawjiha ya fatima ɓelandaki Ali Ali wi nelaɗon ɓe maaki konngol gootol ɓe daranimi kami darotono ɗon siɓe landino lan tawi min mi heɓaali kami wola men inni men hootiti jam kontini o wowlu tun ha o gayni nelaɗon ɓe maki kan yo Fatima heɗi to moƴƴa jentitolan moƴƴa komi wonma wolande kon faamu kadi moƴƴa ɓe moɓiɗi tati isma'i wastami'i waqili heɗito jentito faamu ɗiɗo tummoniri no iwri e nelaɗo no fokkiti e julɗo o heɗitoto ka o heɗitotako o heɗitoto ɓe maaki la imrata limra'atin la ta'ti hawa zawjiha ɓe maaki ardagol e malal e moƴƴere aduna e lahara alana fonnajo mo waɗanta modi mum ko welata ɗum faade yente ñawore ne moƴƴere ko ɓiɗɗo maɓɓe on ari wulliti e maɓɓe e modi mum modi makko landaka taw ɓe maaki moƴƴere e ardagol e malal aduna e lahara alana debbo mo arata waɗa ko weltinta modi muɗum ya faatima mi deƴƴi ali wi ɓayri men hooti o wi wallahi kafani rasulullahi ma kuntu uridu an asna ko nelaɗon daranikelan kami darotonoɗon ɓe waɗanilan komi waɗayno kon te miɗo andi ɗo ko yahuɗen ɗo komin waɗuma nda rendudal nelaɗo fatima wi ali wi immi ya fatima bada hadha alyawm la ati shay'an takrahinahu abada o wi ɓawo hande mi meɗata darade waɗa ko mettatama haralan andi abadan nda rendunɗan nelaɗo ngal ko neyi ali kane alimo nelaɗo wolanimo konngol kono yeni ko wano noon kadi oɗo fatima en yiya en gurnanɗa nelaɗon alayhi salatu wassalam siɓe janna en wondema la ansaba bayna annasi yawma alqiyama tabaraka wa taala wi fa ida nufiqa fi suuri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun si wuttama ka gootu fal ñande dargal jama ngari darke dargal haray asko taɓi komin e kaari hawti ko menen jeydi ko menen wonduno ko menen naɓi duno ɗum taƴal cootaw waalo al akhillau yawmaidin baduhum li badin aduwun illa al muttaqin ko ɓeɗo tun heddato ala ka muɗum fatima wi ñande go nelaɗo allahum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe meeɗilan noddude ɓe wasila ɓe maki ya fatima salini min mali ma shiti ɓe maki anqidi nafsaki min annari wallahi inni la ugni anki min allahi shay a ɓe maki fatima jawdi an min kala ko yiruɗami miɗo jogi har ko min jey landola mi jonnete e to noon rewa joomi ma ko dariroya natugol yiite ñande dargal ɓe maki wallahi ñande dargal mi nafoytama hay fusta rewali joomi ma si nelaɗon makani ɗum ɓiɗɗo mum moɓe jibini moɓe ɓuuri yiɗude enen haray ɗen mari wono ka dow leydi ɗo o ronka rewde joomi men o tañƴino kadi aljanna insan la yabudu llah hatta la yusalli wala yafalu shay an min al ibadat wondude ɗum kadi o wiya himo tañƴini naategol aljanna karamo ko jogoto wi ibadallah wa alamu anna aljannata amruha laysat sahla fi aljannana ko newi dey ɓe wi aljanna ko sila galiya wono nelaɗon ɓe makir noon alayhi salatu wassalam ɓe maki ala inna silata llahi galiya ala inna silata llahi aljanna ɓe maki marchandis joomi men on ko seeruɗo marchandis makko on ko aljanna ko o yeeyata aljanna kon ko pittali men ɗin e jawle men ɗen marchandis on ko aljanna on coggu mum ko al amwal wal anfus o wi inna allaha ashtara min al muminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna marchandis on ko aljanna coggu mum ko pittali ɗin e jawle ɗen ko ɗum si karamokojo goto wi bina nufusa fala khiyara bi bai'ina o wi adim bi qaumin bayau lmukhtara fa aadahum samanan ajalla min al muna o wi jannati adenin tulhiqu l abrara o wi enen en ɗetti pittali men ɗin e jawle men ɗen en yeeyi joomi men o soodi o wi'i coggu ngum ko aljanna o wi en kadi fastabshiru bi bai'ikum alladi bayatum bihi weltore ko soodu ɗon kon e ko yeeya ɗon kon ko woni aljanna o wi joni noon hoore mum on ko ɗettugol jawle ɗen e pittali ɗin jonnamo ɓayr noon en watti ɗum ɗo e juuɗe makko o foɗi en aljanna wo hande kadi gila ka yeeyiɗen mo pittali ɗin e jawle men ɗen en ala droit suɓagol ko waɗeten pittali ɗin ma ko waɗeten jawle men ɗen ko kanko suɓanto e o wiya waɗe ɗo wonciti ko kanko jey waɗe o wiya adde jawdi mon ɗin waɗon ɗo adde yertel waɗe kono en ala droit yeeyugol mo huunde o soodande darto ɗen kadi jogito ɗen nden wiyen en fewja e men kadi hay ka aduna ɗo en watta ɗum en susta ɗum a yeyataɗo galle mati a yeyataɗo goɗɗo matériel humma kon jeyɗa o sooda prix mo fottu ɗon on daroɗa kadi wiya waɗanemo saria no kon yarata a wata ɗum siɗa jogi ɗo motoru yeyetendu a wi a yeyandu million gooto on yewti ha on fotti o jonnima mbuuɗi million ma on hendike motoru ndu ene hiɗa mari droit daragol wiya ndu motoru noon haray tabaku kaari ɗon o ta naɓor mo haysa tawi mo kawre lawol mo suusi ɗum motoru ndum yeeyuma ndum ta supporte ton kaari dey on to tippatangol kongol so hooli ha o gayni si tawi kon neɗɗo newiɗo marɗo needi o yewti o wigol dara noon a faalamo natude ko ala e lawol ma joni moto na anjeya hendike mbuuɗi maɗin ka oɗo ko newiɗo si tawi ko bonɗo hunndugo fewndiɓe goho o fillitata ko wowlugol ɗum hande kadi so yewtima a wata yeyde goɗɗo ko jeyɗa o henɗo coggu ngu wi a fewjanemo kadi e ɗum ɗon ka joni noon joomi men wi o yeeyi en aljanna wiɗen en soodi o wi ko pittal ɗin e jawle ɗen watte e juuɗe am wiɗen en watti daroɗen kadi o inna komi soodi e juuɗe ma kon mi halfintimma mi ara ni addu wi a hettata ko joni o soodi pittal ɗin e jawle ɗen ko kanko jeeyi wa atuhum min malillahi alladi atakum almalu malullah jawdi ndi na enen jeeyi joni noon o innama e jawdi ma ndin ndimi jonnuma mi halfinma ndin ɓayɗa halfina ɗettuɗon waɗanami ɗa wiya ɗum no ɗuuɗi efe a toñale a toni goɗɗo sarti ɗo magasin jonnima valeur mbuuɗi ɗuuɗuɗi so ari ɗon o wi wallinɗome waɗon 2 million ha mi ara ko si tawi hiɗi waali ton ɗetta jonnamo siɗi walaki ɗon doga ɓaɓɓoyaka ñawlɗa jonnamo ma ɗum hollamo ma punde ha o wiyamode tigiri ala accuɗon kono susamo wiide ko landiɗa ko no ɗuuɗi ma ɗum na o lerɗo ɗullande te ma ɗum wonani ɗullandor te ma ɗiɗo fo ko wolɗa o no gasa ko ɗon waynodir ton ka si hon ɗum ɓayri ko kanko jeeyi idan pittali men ɗin e jawle men nen kadi en jeeya haray ko ɗum ɗon elaɗon alayhi salatu wassalam wasiyi oɗo fatima radiallahu anha ɓiɗɗo maɓɓe on wiɗen noon si ɗum ɗo wasiyama ɓeeɗo haray ko enen ɓuuri handude ɗum ɓe wi ñande go oɗo wiyeteɗo zaynul abidin ɓiɗɗo fatima o ñande go jooɗike ka suudu kaaba mo juuli darɗe ɗiɗi mo janto allahu subahanahu wa taala o wulli goto e taabi inaɓe ari innimo ya zaynul abidin maga tabti ko nu wullata o inni wo min miijiti ñande dargal si mofte ɗen innike ko honto mi sakkitorto natude min eyi mi wo zaynul abidin anga mapini an a maporiɗo ko hanama mapinde kana an a yeggiti ko an woni ɓiɗɗo ɓiɗɗo nelaɗo on fatima kana a yeggiti ko ali woni baabe ma kana a yeggiti ko nelaɗo allah on woni soro ma an ko ɗum mapima ñande dargal fami molanaɗo tum moƴƴuɓe tum ɓi moƴƴuɓe zaynul abidin o wi si a wowlano harila sikka ko a marɗo hakkille kono haalama kalli ɗi hakkille maɗe si ko nelaɗo ni soro an fatima woni nene an jenti soro an ko wi nene an min enena hombo ɓuuri hiɓɓade nelaɗo ko min ka ko nena jibi no nelaɗo jibini on fatima nelaɗo makani fatima moɓe jibini on namin dey ɓe maki la ugni anki min allahi shay a si nelaɗo ɓe maki ɓe nafoyta nene an ñande dargal ɓe diwa e nenan ɓe nafammi min enena hombo ɓuuri ɓe hiɓɓade so tawi ko ballal o wi kadi ay ali joni men wiye suratul muminun fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun neɗɗo fof ko hoore mum jokki kum son hoore muɗum idan ko ɗum si karamo ko jogo to wimo o wi way laysa alfata alladi yaqulu kana abi o wi walakinna alfata alladi yaqulu ha anaba wo neɗɗo suka moƴƴuɗo wonali wi o baaɓe gan no janguno baaɓe gan no wakkilino baaɓe gan ko dewo num baaɓe gan darni nde juulirde baaɓe gan hajji ɗum fof ala e lawol ma koɓe waɗi kon tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabuto ko babe ma wadi ko duudi woko kambe je be wala tayo be daado amera tayide dum ko wadda kon kadi detta take dom be yobe dom goto foy waran hore mu o wi ko wana na sen fami Fatima radhiyallahu anha ko hitande honde fekkini en ngandi ko hitande nogay e jeta tire fergo ni ladon sallallahu alaihi wa sallam te fekkini karamo ko dem be wi wobbe mabbe wi ko juuli Fatima nyande o fekkini ko Ali ibn Abi Talib wobbe mabbe wi ko juuli yumma man Fatima nyande be fekkini ko Abbas ibn Abdul Muttalib khilaf hakune mabbe ko hombe mabbe juuluno Fatima nyande be fekkini be wi kan non no jeha e ukki be ka der kaburu dettu golbe watlina der ton surrabe Ali ibn Abi Talib wal Abbas wal Fadl ibn Abbas be wi ko be do tato woni horebe ben tippa gol ka der kabur watina be do yuma men Fatima radhiyallahu anha be wi jonnon karamo ko ben be wi hakune fekkingol nelado e fekkingol yuma men Fatima on nelado be makirno e beyngore alne sim yehi ko an attoto hikkude don tawto e delan wobbe wi ko lebbi jeego woni hakkunde fejjingol nelaado e yumma men Fatima wobbe wi ko lebbi tati wobbe wi ko lebbi didi kono karamo ko ben be wi ko buri sellude kon e kongude karamo ko ben ko wiugo ben ko lebbi jeego ni hakkunde mabbe wallahu ta'ala a'la wa a'lam ara ko dum do falno den annin tinde feere ngurna yumma men Fatima radhiyallahu anha den tore Allah subhanahu wa ta'ala nafira yewtereji yewitide de do ngurna be do sahaba radhiyallahu anhum den tore Allah subhanahu wa ta'ala wado en gollitirobe moddere pottitotobe bona si tawi andi den tore Allah subhanahu wa ta'ala moddin battane meden o wada battane meden nyande dangal nade dal janna dan bay natugo lite wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق